Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur op de perstribune voetbalicoon Marleen Molenaar. Ooit zelf actief in het Nederlands elftal. En ze zet zich al jaren in voor voetballende vrouwen. En straks een man die we kennen van het journaal. Oud-NOS-correspondent Lucas Waagmeester. Hij werkte onder meer in Turkije en de VS. Maar is nu teruggekeerd naar Hilversum voor een functie achter de schermen. Nu eerst het laatste nieuws. Onder andere over de overstromingen in Slovenië. Kortom, het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Sinds donderdag leiden overstromingen tot verwoestingen in Slovenië. Gisteravond brak een stuwdam door in het oosten van het land. In 10 plaatsen worden mensen geëvacueerd. Hulpdiensten proberen de dam te dichten met betonblokken. Ook veel campings staan onder water. Correspondent Wouter Zwart is op zo'n getroffen camping. Ja, Wouter, hoe is de situatie daar? Wat zie je? Ja, niet goed natuurlijk. En dat de camping onder water staat, dat is echt een understatement. De rivier is hier met volle kracht doorheen geraasd. Caravans zijn omgekieperd, auto's weggedreven, tegen huizen of tegen bomen tot stilstand gekomen. Het water zakt nu flink. En ja, dan zie je dus pas hoe groot de schade is. En ja, mensen proberen nu terug te keren. Ik kijk letterlijk naar een caravan die verticaal tegen een boom staat. En mensen klimmen dus in de caravan om nog te kijken of er nog wat spulletjes zijn die ze kunnen redden. Dit is een camping van zo'n 1000 gasten. Inderdaad heel veel Nederlanders die hier komen. En ook echt wel mensen die een hechte band hebben met de eigenaar hier. Met de Sloveense eigenaar. En die heb ik net ook even gesproken. En die is gewoon in tranen. Die vindt het echt vreselijk voor zijn gasten. Ze vallen hier elkaar voortdurend in de armen. En ja, wat ik wel mooi vind, is dat heel veel van de Nederlandse gasten hier nu zeggen, die hier dus al jarenlang komen, wij komen helpen bij de wederopbouw, zodat iedereen hier volgend jaar weer kan terugkomen. Maar dat gaat heel veel tijd en heel veel geld kosten, want de ravage is groot. Ja, dat is de lange termijn. Hoe ziet de hulpverlening er nu uit daar? Nou, we zien dat de Nederlandse gasten zijn opgevangen door de lokale bevolking. Mensen zijn daar vol lof over hoe dat hier gaat. Midden in de nacht zijn mensen dus naar een lokale school gebracht. In de nacht van donderdag op vrijdag. Er hebben zo'n 900 mensen in een school geslapen. 860 daarvan Nederlanders. Er zijn stapels kleding gebracht door de mensen. Omdat ja, iedereen hier toch alles kwijt is geraakt. Er wordt gekookt voor ze. En ook de hulpverlening uit Nederland die komt op gang. Medewerkers van SOS International Design momenteel nu bij die school. En eind van de middag komen er hier bussen. Die enkele tientallen mensen die hier nog zijn en die geen eigen auto meer hebben. En dus niet op eigen kracht naar huis kunnen. Die gaan ze dan met die bussen naar Nederland brengen vanavond. Ja, veel nieuws over de getroffen campings daar. Hoe groot is de schade voor de Slovenen zelf? Ja, door alle hulp die de mensen hier geven, zou je inderdaad bijna vergeten dat ze zelf natuurlijk ook getroffen zijn. En hoe? Hè? De premier heeft al gesteld dat dit de ergste natuurramp is in de recente geschiedenis van Slovenië. Hier is het water weliswaar aan het zakken waar ik nu ben. Maar op andere plekken worden toch ook weer mensen geëvacueerd. Ook zij slapen dus in scholen, in gymzalen vanavond. En kunnen niet, zoals de Nederlanders, wegrijden naar huis. Hun huis is hier of hun huis was hier. En de schade is nogmaals gezegd ontzettend groot. Dankjewel. Correspondent Wouter Zwart vanaf een camping in Slovenië. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Brabant vanwege de vele regen. Aan de kust waait het ook hard. Vanavond kunnen er zware windstoten zijn. Daarnaast geldt code geel voor Overijssel en Drenthe vanwege de onweersbuien die er straks worden verwacht. De regen leidt op sommige plekken al tot overlast. De brandweer in Amsterdam vraagt alleen nog 112 te bellen bij acuut gevaar. En de A27 is bij Geertruidenberg afgesloten geweest, omdat er grote plassen op het wegdek lagen. De Filipijnen beschuldigen de Chinese kustwacht ervan een waterkanon te hebben ingezet om twee Filipijnse bevoorradingsschepen tegen te houden. Die schepen waren op weg naar een eiland dat door beide landen wordt geclaimd. De Filipijnen noemen de actie onwettig en excessief. Op een verjaardagsfeestje in het Zeeuwse Hulst is gisteren een meisje van 16 neergestoken. De verdachte is een jongen van 14. Waarom er werd gestoken is niet bekend. Het feest was in een horecagelegenheid. Het is onduidelijk hoe het nu met het meisje gaat. Ajax heeft een nieuwe centrale verdediger aangetrokken. De Kroaat Jakov Medic heeft voor 5 jaar getekend. Hij komt over van St. Pauli, dat is een club uit de Tweede Bundesliga. het NOS-journaal. Twee Haagse zussen hebben een schadevergoeding gekregen omdat ze in hun jeugd onvoldoende zijn beschermd tegen mishandeling door hun ouders. De organisatie Jeugdbescherming West betaalt de zussen elk 5000 euro. Na noodkreten had het Haagse gezin sinds 2011 geregeld hulpverleners over de vloer, maar die konden het geweld niet stoppen. De zussen hebben daardoor nog steeds lichamelijke en geestelijke klachten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een jeugdbeschermingsorganisatie slachtoffers van kindermishandeling in Nederland om deze reden een schadevergoeding betaalt. In Glasgow is op het WK wielrennen rond 22:30 de wegwedstrijd voor de mannen begonnen. Gio Lippens, hoe ziet het parcours eruit vandaag? Ja, het is een lang parcours, het langste WK van de laatste tientallen jaren. 270 kilometer lang, gestart vanmorgen om 22:30 Nederlandse tijd in Edinburgh. En van daaruit rijden ze op dit moment in de richting van Glasgow. Ja, en daar zullen dan straks 10 rondjes van 14 kilometer moeten worden afgelegd over een parcours waar heel veel over te doen is geweest. Er wordt geklaagd, het zou een criteriumparcours zijn. 48 bochten maar liefst per ronde. In totaal 11 keer moeten ze Montrose Street op. Dat is een ontzettend klein steil stukje omhoog, waar dus inderdaad echt serieus even geklommen moet worden. Kortom, het is een lastig parcours. Echt wel geschikt voor mannen die geschikt zijn om aan te zetten. Een beetje de explosieve renners die iedere keer na iedere bocht weer vol kunnen aanzetten. En denk daarbij dus inderdaad aan mannen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ja, bij het Nederlandse team zijn Dylan van Baarle en dus Mathieu van der Poel de kopmannen vandaag. Horen zij ook bij de favorieten voor de zegen? Ja, zij zijn zeker mede favoriet. Kijk, het zwaarste blok, het sterkste blok is toch het Belgische blok, waar we natuurlijk Wout van Aert hebben. We hebben daar Remco Evenepoel. En ze hebben ook nog een sprinter achter de hand met Jasper Philipsen. Dan moet je kijken naar de Denen. Die hebben Mats Pedersen, ook een hele gevaarlijke man. De Franse Christophe Laporte. Nou, zo kun je nog wel even doorgaan. Pogacar doet mee, hè. De man die tweede werd in de afgelopen Tour de France. Die alles kan, die ook dit heel goed zal aankunnen. Maar de Nederlanders zijn toch echt wel mede favoriet. Want we hebben natuurlijk Dylan van Baarle en Mathieu van der Poel. Allebei kopman. Maar denk ook vooral aan een sprinter die eventueel, als het een groepsprint gaat worden, eens een keer hele gekke dingen zou kunnen doen. Dat is Olaf Kooi. Dus hij heeft een beetje dezelfde rol die Jasper Philipsen, de sprinter, heeft bij de Belgen. Ja, ze zijn nu al even onderweg. Wat is de huidige stand van zaken? We hebben een kopgroep van 9 man. Geen Nederlanders erbij. Normaal zijn het, nou, laten we met alle respect zeggen, exoten. Renners uit landen waar niet zo gek veel gefietst wordt. Maar nu zijn we toch een paar aardige renners erbij. Uit Oostenrijk, Ierland, Engeland, Colombia, Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Tsjechië en Letland. Maar die hebben een voorsprong op dit moment. Ik kijk nog even van 7,5 minuut op het peloton. En daartussenin rijdt nog een groepje met een Nederlander. Maar die rijdt voor Vaticaanstad. Jawel, Rien Schuurhuis komt uit Groningen, maar rijdt dus in de kleuren van Vaticaanstad. En die rijden op 5 minuten en 58 seconden van de kopgroep. Dus die gaan daar niet meer bij komen. Dankjewel, Gio Lippens. Het weer, veel regen dus in het westen van het land met lokaal wateroverlast. Vanmiddag vooral in het oosten en noordoosten pittige onweersbuien. Morgen periode met zon en een enkele bui. Op de meeste plaatsen blijft het morgen droog en het wordt dan ongeveer 18 graden. Dankjewel. Over een uur in de perstribune. Hoe kijkt Marleen Molenaar naar de prestaties van de Oranje Leeuwinnen? En straks geeft de NOS-journalist Lucas Waagmeester een antwoord op de vraag waar er volgens hem meer aandacht voor moet komen in de NOS-journaals. Ster. Tijgerlelie. De nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie. Nu verkrijgbaar. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Let the good times roll. Orkestrale arrangementen van Sinatra tot Nat King Cole. Jong Metropool speelt deze tophits op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Nu, later en altijd. Natuurlijk is er meer dan alleen je baan. Je wilt... en carrière maken. En tijd voor ontspanning! Daarom heb je bij ASR en mooie ontwikkelmogelijkheden... en de vrijheid om flexibel te werken. Jij doet het bij ASR. Ontdek het op werkenbijasr.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Als ik Khadija Ariep bezig zag als kamervoorzitter... dacht ik altijd, volgens mij zou zij een goede stand-up comedian zijn. Ik ben benieuwd wie zij is en hoe het met haar gaat... met alles wat er gebeurd is. Vanavond, 21:30, VPRO NPO 2, Zomergasten. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het gezicht van Lucas Waagmeester associeerden we de afgelopen jaren met nieuws uit de Verenigde Staten. Hij was daar correspondent voor het NRS Journaal. Maar inmiddels is hij terug in Nederland en heeft hij een nieuwe baan. Sinds maart dit jaar is hij adjunct hoofdredacteur van NRS Nieuws. En dus zit dat bekende gezicht gewoon hier tegenover mij in de studio. Ja, hoi. Ja, hoi. Welkom. Ja, dankjewel. Heb je gekeken in Nederland tegen Zuid-Afrika? Nee. Voetbal, hè, heb ik het over. Nee, ik werd wel vanochtend om 7:00 wakker van een pushbericht van NOS Sport. Ja, dat heb je wel. Ja, en de grap was wel dat ik nog voordat ik op mijn telefoon keek... Ik schrok echt zo wakker. En voordat ik keek dacht ik, oh, dat is natuurlijk die voetbalwedstrijd. Ja. En toen was ik toch te benieuwd om niet te kijken. Dus heb ik toch heel even snel gespiekt zo. Gewonnen. En toen ben ik weer verder gaan slapen. En die bliep, is dat de reactie, de fysieke reactie... is dat zo van, oh ja, vroeger was natuurlijk een bliepje of iets. Ja. Dan moest je meteen aan de bak. Deze bliep is vooral heel dom dat ik hem niet had uitgezet. Ja. Op zondagochtend. Maar er zit wel een... ik denk bij heel veel journalisten die in de dagelijkse journalistiek werken... zit er inderdaad wel een soort lifeline met je tussen... je hersenen en je telefoon, dat als die telefoon iets begint te doen... dat je dan toch even denkt, ik moet wat. Ja, dat heb ik wel, dat zit wel in mijn lijf. Ja, ja. Maar het was gewoon een druilerige zondagochtend... waarin bleek in elk geval dat het Nederlands elftal had gewonnen. Ik bedoel, precies, hartstikke fijn. Ja. We gaan het hebben over jouw werk en al je plannen. Ja. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Lucas Waagmeester, geboren op 20 november 1978 in Alphen aan de Rijn. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Oei. Dit was een indrukwekkende gebeurtenis om mee te maken als verslaggever. Een hele lange lijst, maar 6 januari 2021 in Washington. Hier ligt mijn focus de komende tijd als adjunct hoofdredacteur. Ja, dat is wel echt een heel moeilijke vraag. Op journalistieke scherpte, maar dat is altijd zo. Nog meer aan de kant van de kijker gaan staan... dan we misschien nu al doen. Als ik denk aan mijn jongenskamer in mijn ouderlijk huis, dan zie ik... Een dakraam met daarboven de wolken. De beste Nederlandse correspondent ooit, vind ik. Dat is ook een onbeantwoordbare vraag. Moeilijk, hè? Dat kan je niet maken, dit. We kwamen net toen we even aan het kletsen waren... tijdens het nieuwsbulletin op... kwamen we via een hele lange omweg, ik weet niet meer hoe, op Connie Kees. Ja. Ik heb met haar mogen samenwerken. In Griekenland zat ze. Vond ik echt fantastisch. Om meerdere redenen een fantastische correspondent. Dus beste ooit bestaat niet. Maar ik vond Connie wel echt goed. Deze blooper van mezelf zal ik nooit vergeten. Dat komt dan op momenten dat je voor de camera staat... en dat je live moet en dat Rob Tripp een vraag stelt... en dat je dat helemaal hebt nagedacht. Hoe gaan we dit vertellen? We hebben 1:50 om het allemaal door de camera te duwen... en na 10 seconden klapt het luik dicht in je hoofd. En dan moet je nog 1:40. Ja, blackout schrijf ik neer. Ja. Deze ontmoeting zal me altijd bijblijven. Moeilijk. Dat zijn gek genoeg ontmoetingen met... Met mensen, dat zijn ontmoetingen in India, ergens diep in India... waar mensen wegwerparbeid verrichten. Meer dan, zou ik maar zeggen, misschien is je vraag gericht op een soort grootheid of wie je... Ik bedoel, ja, ik heb ook de Dalai Lama geïnterviewd in zijn tempel in het noorden van India. Dat was ook een indrukwekkende dag. Maar ik denk toch dat ik dat eerder zal vergeten dan dat soort hele, ja, alledaagse, gewone ontmoetingen waar mensen verhalen vertellen die... Die echt je kijk op de wereld veranderen. Ja, die je echt raken. Veranderen. Ja, precies. Hier zou ik meer aandacht voor willen in onze journaals. Ja, het is een beetje een stokpaardje wat ik gebruik. Dat is Why It Matters. En dat komt neer op dat we nog meer moeten vertellen en de kijker moeten meenemen en de luisteraar op Radio 1 en de lezer op NOS.nl. Met waarom doet dit ertoe? Dus er is nieuws of er is een verhaal. En we vergeten wel eens, omdat we zelf als journalisten zo diep in het verhaal zitten, om de simpele vraag te beantwoorden: waarom is dit eigenlijk van belang? Waarom moet jij dit eigenlijk weten? Dus daar ligt een deel van mijn focus. Als ik ons eigen werk beoordeel, dan kijk ik vaak onder andere met die bril. Zit dat er wel in? Dit had ik ook een mooi vak gevonden. Muzikant. Daar heb ik te weinig talent voor. Maar ik had het wel heel gaaf gevonden. En dit valt me op nu ik weer in Nederland woon. Dat Nederland groter is dan je denkt. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Lucas Waagmeester, Nederland is groter dan je denkt. Wat bedoel je daarmee? De diversiteit, ik bedoel, ook het landschap, hoor. Ik bedoel, ik reed laatst met mijn dochtertje door het Groene Hart. Daar ben ik opgegroeid en deel. Ik ben in Alphen aan den Rijn geboren. Ik moest in Bodegraven zijn. En toen reden we terug. En toen dacht ik, weet je wat, ik neem zo'n binnendoorweg zo. En toen kwamen we, geloof ik, langs plaatsjes Kokkengen kwamen we langs. En ik dacht, jeetje, wat is het hier mooi. En wat is het hier weids. En wat is het hier, en koeien in de wei. En we gingen in dat stadje, in dat plaatsje, dat Kokkengen. Hele oude pandjes in het centrum. We gingen even een ijsje eten en daar even rondwandelen. Dat was dus eerder in de zomer, want toen was het nog wel lekker weer. Op dat soort momenten, dat zijn plekken die je vergeet als je lang hier weg bent. Ik, de laatste plek waar ik woonde toen ik in Nederland woonde was in Amsterdam in 2009. En ik werkte toen hier in Hilversum. En mijn scope... Als je heel lang dan weg bent, dan gaat je scope van je beeld van Nederland gaat ongeveer vernauwen naar die plekken zo. Mm-hmm. Ik heb familie in Limburg en mijn broer woont in Rotterdam. En ik bedoel, het is niet dat ik nergens kwam in Nederland als ik dan even hier was. Maar nu ik weer echt hier intensief ben en rondreis en mensen bezoek, en dan valt me dat vooral op, ja, dat Nederland. Een soort herwaardering ook. Ja, op sommige terreinen ook wel. Ja, op sommige terreinen valt het me ook wel tegen. Dan denk ik, jeetje, wat zijn we hier af en toe ook lompig. Maar dat valt. Wanneer dan? Iedereen die uit het buitenland naar Nederland komt, valt dat op. Hè? Dat Nederlanders best wel horkerig kunnen zijn of zo. En wanneer dan heb je dat meegemaakt? In het dagelijks verkeer. Jawel, maar bijvoorbeeld? Ja, in de trein. Mensen zitten gewoon keihard te bellen en muziek aan. En met hun poten op de stoel. En dat valt, als je niet hier bent geweest een poos, dan valt dat echt op. Ik vind Nederland ook best wel verruwd of zo. Ik wist dat ook wel, hoor. Ik ben niet een correspondent geweest die dan helemaal weg was en helemaal in dat land waar ik op dat moment woonde helemaal wegzonk. Ik had altijd een enorme connectie met Nederland. Ik las elke dag de Nederlandse krant en ik probeerde heel erg eigenlijk vooral met de helft van mijn lijf in Nederland te zijn. Ja? Omdat daar zit het publiek, dus ja, daar werkte ik voor. Ja. Dus ik wist dat wel, maar ik vind best wel de verruwing als het gaat over hoe hier gepraat wordt nu over homoseksualiteit, of hoe er gepraat wordt over vreemdelingen of mensen met een ander geloof. Het kan zo hard zijn. En harder zo... dan in Amerika? Nee, in Amerika heb je ook plekken waar het verschrikkelijk rauw aan toe kan gaan. Mm-hmm. Dus dat is op zich overal in de wereld bestaat dat fenomeen wel. Maar het is wel harder dan toen ik hier wegging in 2009. Ja. Dus dat is wel, dat is gewoon ontegenzeggelijk. Dat kun je gewoon echt stellen. Toen was de De stemming was gek genoeg opener. Je kon, ik heb het gevoel dat je meer kon zeggen zonder dat je daarop werd aangevallen. Maar mensen waren ook behoudender in hoe ver ze gingen in hun rauwheid, zeg maar, in hun commentaren. Als je nu gewoon soms in kranten ook leest over hoe er over vreemdelingen of hoe er over, nou ja, wat ik net zei, over homoseksualiteit of zo wordt gepraat, of over mensen met een andere identiteit dan de jouwe. Dat is gewoon een heel rauw debat. En ja, ik heb het gevoel dat het ook niet, ja, soms is er rauwheid in het debat goed, hè? Soms moet dat gebeuren. Dan moeten we even ergens doorheen. Maar dit voelt een beetje alsof we ook iets aan het verliezen zijn. Dat klinkt wel heel stichtelijk meteen, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Mm-hmm. Maar jij vraagt naar wat valt je op. Ja. En dit is wel een beetje zo van die, dat zijn van die losse flodders die je dan opvallen als je hier weer in het sociale verkeer gaat rond. En heb jij dan het gevoel, hè, ik bedoel, je gaat, of je bent al adjunct hoofdredacteur geworden van de NOS Nieuws. Ja. Als het over die rauwheid gaat, heb jij dan een rol als NOS om iets te doen aan die rauwheid? Ik vind het niet onze taak om daar iets aan te doen. Maar ik vind het wel belangrijk dat wij een zuivere rol daarin spelen. Als we bijvoorbeeld, moet ik even denken of ik een goed voorbeeld kan vinden. Als we bijvoorbeeld verslag doen van het debat in Nederland over bijvoorbeeld over genderidentiteiten en zo. Dat we natuurlijk ten eerste niet die rauwheid in dat debat overnemen. Maar dat we die beschrijven, dat we die beschouwen. En laten zien dat die er is. Maar daar natuurlijk ook scherp en kritisch op zijn. En ik vind ook dat we kritische vragen moeten stellen over veranderingen die er zijn, hoor. In zo'n thema als genderidentiteiten. Wat dan nu een beetje, deze week was natuurlijk Pride Week in Amsterdam. Mm-hmm. En zag je dat veel terug in de media en werd er veel over gepraat. Dus daar, zo kom ik nu op dit voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk 20 voorbeelden. Ik vind dat we ook open vragen moeten stellen over, is het inderdaad wel, wat heeft het voor gevolgen, wat heeft het voor effecten als mensen bijvoorbeeld in transitie gaan? Daar moeten we ook gewoon vragen over stellen. Daar moeten we ook met medici over praten, met psychologen, ja, met mensen zelf vooral die wens hebben. Of mensen die juist zich daartegen verzetten of dat ingewikkeld vinden of daaraan moeten wennen. We moeten dat gesprek voeren, dat is onze rol, denk ik. Dus we moeten dat debat beschouwen. En we hebben ook een rol in het gezond houden van dat debat. Dus zorgen dat er geen vragen niet blijven liggen. Worden, nee. Ja, die waarvan dat mensen gaan voelen van, ja, maar mijn vraag wordt niet gesteld. Ja. Dat is denk ik niet goed. Nee, het hele palet bedienen. Ja. Journalist, ja. Lucas Waagmeester ben ik mee in gesprek. Hij verruilde zijn hectische baan als NOS-correspondent voor de functie van adjunct hoofdredacteur. Geen Washington, Istanbul of Mumbai meer, maar Hilversum en Weesp. Ja. Na 14 jaar terug naar de roots, Holland dus, waar hij opgroeide in een gezin vol nieuwsjunks en waarin hij de liefde voor feiten en verhalen meekreeg. Maar nu dus geen live bijdragers meer over de rechtszaak tegen Trump, maar een leidinggevende functie op de achtergrond. Dit uur Lucas Waagmeester op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Weesp. Het is niet Washington of Mumbai. Nee. Nee. Dat is wel iets anders, ja. Ja, dat is heel anders. Al die prikkels die je in zo'n wereldstad, want jij woonde jarenlang in dit soort wereldsteden, kon je daar goed mee dealen? Ja. Daar kan ik echt volmondig ja op zeggen. Ja, ik had al snel ontdekt dat ik eigenlijk in op hectische plekken rustig werd. En dat ik daar goed kon gedijen. Ja. En ook wel beschouwen. Dat is natuurlijk wat ik daar deed. Ik ging daar rondlopen en kijken wat gebeurt hier in hemelsnaam. Mm-hmm. Schreef je dan je gedachten op bijvoorbeeld als je iets constateerde en dacht, hey, hoe ging dat in het hoofd van Lucas Waagmeester? Ja, het werk van een journalist is natuurlijk wat er uiteindelijk uit je pen komt en wat uiteindelijk gepubliceerd wordt. Dat is echt een eindstation van een heel lang traject in je hoofd. Een heel proces. Ja, een heel proces. Dus dat is misschien 10%. En de andere 90% die gebeurt inderdaad in je hoofd. En ook zeker op papier. Ja, ik heb altijd heel veel geschreven, heel veel opgeschreven. Dus toen ik bijvoorbeeld in Mumbai ging wonen, was dat echt een betrekkelijk nieuwe wereld voor me. Het was voor ons ook een nieuwe wereld. Voor de NOS, voor de Nederlandse kijker en luisteraar grotendeels. Echt een wereld waar we niet veel natuurlijk zijn. Omdat er komt niet veel nieuws vandaan wat hier wordt gepercipieerd als nieuws. Mm-hmm. Er is wel veel, er gebeurt wel een hoop. Maar het valt vaak niet in ons nieuwsbeeld hier in West-Europa of in Nederland. Dus het was echt from scratch. Ik begon echt wel daar gewoon die wereld te ontdekken. En te zoeken naar plekken naar gebeurtenissen die ik kon koppelen aan het nieuwsgevoel in Nederland, zodat ik daar verhalen over kon maken. Die zoektocht was inderdaad aan het begin was dat vooral heel veel rondlopen, heel veel mensen spreken. Overal waar je voelt van hey, daar gebeurt iets of dat valt op of dat is anders. Gewoon erheen gaan. Ja. Dat is natuurlijk wat een journalist moet altijd fysiek ergens zijn. Dat is de enige manier om waarachtige waarneming uiteindelijk te hebben. Want Giselle van Kam, die benoemd bij jouw aanstelling als adjunct, zei hij heeft een journalistieke intuïtie. Is dit wat jij benoemt? Zo van hey, ik voel dat daar iets gaat ontstaan aan nieuws? Ja, journalistieke intuïtie is een soort. Dat is inderdaad. Denk ik dat je in staat bent om wat er om je heen gebeurt. Om te identificeren waar ligt de afwijking. Of waar ligt de verandering. Of waar ligt gewoon de journalistieke criteria. Kun je daar op leggen. En dat is voor een groot deel. Is dat, kan je zeggen. Dat is een soort journalistieke theorie. Als je die maar goed in je hoofd hebt. En je gaat op die manier rondkijken. Dan kun je best een eind komen. Maar ja, als iemand van je zegt journalistieke intuïtie, dat heb ik niet over mezelf gezegd. Dat nee, zij heeft dat over gezegd. Verbaasd dat je? Nou, het is, ik denk dat het wel een belangrijke eigenschap is dat het in je gevoel ook zit. Dat je in staat, dat je daar een soort talent voor hebt of zo. Ja. Ik heb voor een heleboel dingen heb ik geen talent, maar hier dan misschien wel een beetje voor. Ja. Dus en wat is dat dan? Dat je voelt dat iets relevant is voor Nederlandse kijkers. Ja, dat je op een gegeven moment dingen ziet gebeuren. En er moet ergens natuurlijk een... Haakje? Er moet ergens een hele kleine sparkle zeg maar, zijn in je hoofd. Dat je voelt van, hier moet ik op af. Ja, hier wil ik meer van weten. Hier moet ik meer van weten. Ja. En dat is dat kun je niet in een boek lezen. Dat kun je niet theoretiseren. Intuïtie. Dat is, exact, ja. Dat jij wil vast ook meer weten over het WK wielrennen. Op dit moment wel, ja. Alsjeblieft, vertel me meer. Gio, praat ons bij. Ja, er is iets vreemds aan de hand. De weg is geblokkeerd. Er zijn mensen die protesteren. Demonstranten die hebben zich vastgeplakt aan het wegdek. Probleem is alleen, en Lucas die snapt dat verhaal ook wel. Ja, je wil er graag bij zijn, maar wij zitten natuurlijk aan de finish in Glasgow. En wij zien geen beelden, want ze laten geen beelden zien van wat er nou precies aan de hand is. Dat heeft twee redenen. Waarschijnlijk willen ze niet dat anderen op het idee gebracht worden om zich ook vast te plakken aan de weg. En dan zo'n koers te verstoren. Journalistiek gezien wil je toch graag zien wat er gebeurt. Ik zie nu dat het peloton wordt stilgezet. Dat laten ze dan wel weer zien. De kopgroep die er een minuut of zeven voorreed. Kopgroep zonder Nederlanders trouwens. Die is ook inmiddels al een tijdje stilgezet. Ja, en nu is de grote vraag wat er gebeurt. En ja, de plek die ze hebben uitgekozen om zich vast te plakken aan het wegdek is wel een goeie. Want het is een heel smal weggetje boven Edinburgh. Zeg maar tussen Edinburgh en Glasgow. En daar loopt de weg licht omhoog. Je kunt geen kant op als peloton. Dus er valt ook niet uit te wijken. En dat betekent gewoon dat de koers, het wereldkampioenschap bij de profs, hè, met Mathieu van der Poel, met Remco Evenepoel, noem maar op, dat staat op dit moment even helemaal stil. En de achtergrond van het vastplakken? Heb je daar enig zicht op? Ja, dat is dus, dan moet je gaan gokken. Maar vorig jaar, toen hebben we een aantal van dat soort protesten gehad in de Tour de France. En toen waren het demonstranten tegen de klimaatverandering. Ja. Dus om nu te zeggen dat het opnieuw klimaatdemonstranten zijn, zou iets te ver gaan. Maar waarschijnlijk is het wel. De perstribune. Lucas Waagmeester zit hier, adjunct hoofdredacteur sinds een aantal maanden van het NOS Nieuws. Je hebt ja gezegd tegen die functie. Ja. Ja. Ja, na een heleboel jaren buitenland zei je ja, ga ik doen. Ja. Wilde je het zelf of ben je benaderd? Hoe gaat zoiets? Nee, ik wilde dat graag. Ja, ja ik was. Waarom? Nou, ik ben dus 14 jaar correspondent geweest en ik had. Het gekke is dat je het nieuwe aan het werk zit dan steeds in dat je natuurlijk. Ik ging steeds naar een andere plek. En daar begon eigenlijk het ontginnen van zo'n plek voor mij. En het opnieuw ontdekken. Het begon weer helemaal opnieuw. Dus het was, elke keer kwam ik weer in een high. Professioneel. En dan kan je, daardoor kan een beetje het gevoel ontstaan dat je elke keer jezelf nog doorontwikkelt. Maar op een gegeven moment, het uiteindelijke werk, een televisiereportage maken, live op de radio, stukken tikken. Ja. Dat zeg maar het vakwerk, dat is elke keer het ambacht, is elke keer hetzelfde. Ja. En daar heb ik. Ik kon daar, als ik nu terugkijk, ik kon daar geen bal van. Nou ja, dat is niet waar, maar ik was daar natuurlijk echt een enorme beginneling in toen ik op mijn 29e begon als correspondent. En toen ik dus op mijn 44e daarmee ophield, toen had ik een heleboel bijgeleerd. Maar had ik ook wel het gevoel van, ik wil misschien ook nog wel eens iets heel anders. Wel binnen hetzelfde vakgebied. Want ja, ik vind journalistiek wel een heel interessante plek. En bovendien kan ik ook niet veel anders. Dus dat was eigenlijk een snelle keus. Maar ik had echt zin om iets heel nieuws te gaan doen. Ja, en wat maak je mee dan nu? Want je bent een soort leidinggevende geworden. Dat is ingewikkeld. Het moeilijke aan mijn werk nu vind ik de betekenisgeving, die was als correspondent heel makkelijk. Ergens, want je gaat ergens op af. Je maakt het verhaal. Het is een mooie reportage geworden. Of je gaat live in het 8-uur-journaal. Of je vertelt het op de radio. En dan heb je aan het eind van de dag kun je eigenlijk bijna altijd wel met een voldaan gevoel een pilsje opentrekken en tevreden zijn. Ja, of balen dat het niet gelukt is. Of weet ik. Maar ik bedoel, je hebt in ieder geval heel concreet iets in handen wat je hebt gemaakt. Mm-hmm. En dat is ook wat voor heel veel journalisten heel belangrijk, dat je iets maakt. Uiteindelijk is het een makend beroep. Hè? We zijn een creërend beroep. En dat is voor mij ook altijd heel belangrijk geweest. Je bent gewoon een ambachtsman eigenlijk. En nu in de hoofdredactie is dat natuurlijk veel minder concreet. Aan het eind van een dag rij ik naar huis of zit ik in de trein of praat ik met vrienden over wat heb je nou eigenlijk gedaan. En dan, Ja, wat heb je nou gedaan? Ja. Heel veel gepraat. Ja. Nee, wat we doen is, in de hoofdredactie, een heel concrete rol die ik heb, samen met nog twee anderen in de hoofdredactie, is om de beurt doen we dat een hele week lang. Dan ben je dus een week lang eindverantwoordelijk voor alles wat we doen als NOS. Alles wat alle uitingen. Ja, NOS Nieuws dan, hè? NOS Nieuws, ja. Dus niet de NOS Sport, niet de NOS Evenementen, maar echt inderdaad de nieuwspoot, de nieuwstak. En dat is het Radio 1 journaal hier op Radio 1 natuurlijk, of Nieuws & Co maken we ook. We maken natuurlijk alles op NOS.nl, stories, NOS op 3, op YouTube, online doen we heel veel. Op televisie natuurlijk de grote journaals. En elk uur hebben we een journaal hier op de radio. Elk uur een bulletin, 24 uur per dag op Radio 1 tot en met 5. We zijn dus echt op heel veel plekken tegelijk. En dan ben jij een week verantwoordelijk voor. En dan ben je dan een week lang eindverantwoordelijk, kun je zeggen. Er zitten natuurlijk op al die programma's zitten eindredacteuren. Zijn over het algemeen hele goede mensen. Dus het is ook weer, dat maakt het dus zo abstract. Als ik er niet ben, dan gaat het wel door. Weet je? Dus de NOS is natuurlijk een enorme trein die gewoon door. Maar kun je jakkert. Concreet maken wat bijvoorbeeld, ik bedoel, je doet het nu een aantal maanden. Wat is dan bijvoorbeeld iets waar jij je mee bezig hebt gehouden? Ja, wat ik dan doe in zo'n week is eigenlijk vooral samen met de redactie, hoor. Dus heel erg in gesprek met specialisten op de redactie of met eindredacteuren. Dat is identificeren wat zijn de grote verhalen van dit moment. Waar moeten we op inzetten? Waar moeten we zijn ook? Hè? Waar sturen we mensen naartoe? De helikopterview eigenlijk. Ja, het is toch heel erg over het nieuwsbeeld heen kijken en zoeken naar identificeren waar zit op dit moment de kneep? Waar zit de pijn? Waar zitten de vragen? En waar zit die? Nu bedoel je? Ja. Nou, kijk, deze zomer hebben bijvoorbeeld wat echt een grote vraag is waar we mee bezig zijn geweest, waar we nog steeds mee bezig zijn, is natuurlijk het extreme weer over in Europa. Mm-hmm. Dat is echt iets wat dan ook op mijn bureau wel komt. Als ik zo'n week dan aan dat bureau zit, op de vloer ben, zoals het dan heet. Want, we hebben ongeveer, ik weet niet precies, ik denk 450 journalisten werken er eigenlijk bij de NOS op één grote open vloer. Het is helemaal open. En midden op die vloer is een soort het centrale plek waar het nieuws binnenkomt. Waar we de eerste selectie maken. Dus echt een nieuwsdesk. En verderop van die centrale plek, daar wordt meer de langere verhalen gemaakt. Of er wordt tot en met in de avond het oog op morgen, zou ik maar zeggen. Wat we ook maken. En met dat extreme weer in Europa, dat zijn dus nieuwsgebeurtenissen, harde nieuwsgebeurtenissen, daar doen we gewoon verslag van. En daar kunnen we natuurlijk stoppen. We kunnen gewoon zeggen, nou, we doen een verslag van, we laten het zien, we vertellen erover, klaar. Maar er hangt natuurlijk een enorme vraag boven, en die iedereen in zijn hoofd heeft. Is dit het nou? Dit nou klimaatverandering? Is dit waar we allemaal bang voor vrezen, zijn? Wat eraan zit te komen, waarvan we allemaal weten vanuit de wetenschap dat het een grote gebeurtenis is die de mensheid staat te wachten. Mm-hmm. Alleen, er is een heel pijnlijk, heel moeilijk journalistiek punt. Waar waar ga je het klimaatverandering noemen? Want wetenschappers zeggen, ja, wij kunnen niet à la minuut. Er is nu een hele grote, weet ik veel, er zijn gigantische bosbranden in Griekenland. We kunnen niet à la minuut beoordelen, ja, dit is klimaatverandering. Nee, maar dan heel even terug naar jouw rol. Want dan zit jij, stel ik me zo voor, met elkaar aan tafel, ja, met meerdere mensen. En zit jij te sparren over hoe gaan we die precies aanpakken? Noemen we dit klimaatverandering? Die vraag bijvoorbeeld, ja, is best belangrijk. Ja. Hè? Hoe maar noemen we dit? Is dat, voeg jij, merk jij dat jij iets, een andere invalshoek kiest dan iemand anders? Of is het gewoon een, ja, iedereen die hier natuurlijk over nadenkt als journalist, heeft zijn inbreng? Ja. Of heb jij toch nog een iets belangrijkere rol? Nou, we zijn de NOS, maar zeker NOS Nieuws ook, is een hele geoliede machine. Een hele platte organisatie. Ja. Dus we zijn echt de hele dag met elkaar in gesprek gewoon. En ik zoek natuurlijk wel mensen op de redactie op zo'n moment die verstand hebben van dit specifieke verhaal. Mm-hmm. En die probeer ik te bevragen. En waar zit de pijn? Waar zitten de vragen? Dus ik ben eigenlijk de hele dag ook bezig met vragen stellen. Eigenlijk, vooral is dat mijn werk nu. Ja. Dat is op de redactie rondlopen en vragen stellen en checken. Hebben we die vragen ook gesteld? Missen we niet iets? En eigenlijk selecteren en collega's eigenlijk proberen collega's te brengen tot het punt waar we op de splitsing komen. Van, er is een hele grote kwestie, het is een brei aan informatie. En eigenlijk dat steeds terug te brengen tot het splijtpunt. Ja. Gaan we hier linksaf of gaan we hier rechtsaf? En ja, daar zit dus dan de keuze. En dan is er iemand op die hele grote redactie die dan op dat moment die keuze moet maken. Nou, en dat, in die week ben ik dat dan. Maar dat zijn in andere weken dus weer andere leden van de hoofdredactie. Ja. En dat kan ook. Een half jaar geleden was dat iemand anders. Dus dat hangt niet aan mij persoonlijk. Nee, begrijp ik. Iemand moet die rol hebben, op zich nemen. Ja. En volgens mij vind je het leuk. Ja, ik heb er tot nu toe wel echt plezier in, ja, zeker. Ja. Want ja, volgens mij die vraagstelling, die journalistieke scherpte, ja, dat is volgens mij iets wat jou wel, ja, wat uit jou komt. Ja, dat heb ik ook als correspondent altijd heel leuk gevonden. Om een verhaal op zo snel mogelijk, want dat is natuurlijk ook onderdeel van ons werk. Bij de NOS is natuurlijk, het is nieuws. Dus we hebben geen tijd om even een pijpje op te steken en eens even rustig de been op tafel en na te denken van, nou, wat zouden we hier nou eens van vinden? En dan gaan we morgen een boek schrijven. We moeten natuurlijk à la minuut vaak, in een eerste bericht is het nieuws komt binnen en 10 minuten later staat een bericht online. En in die 10 minuten moet deze check plaatsvinden. Laten we eens even luisteren naar zo'n bijdrage, hè, van de afgelopen jaren. Oké. Amerika, Lucas Waagmeester, correspondent daar voor het NOS Journaal. We hadden natuurlijk die bestorming van het Capitool. Die noemde jij zelf ook als indrukwekkende gebeurtenis. Januari 2021. De hele avond deed jij verslag op radio en tv. We hebben een fragment uit Met het oog op morgen. Ja. Meteen naar correspondent Lucas Waagmeester. Dag Lucas, hoe is het er nu? Hi Mieke. Hoi. Nou, de trappen voor het congres staan nog steeds vol met mensen hoor. En er is ook binnen nog wel reuring, is het bericht. En die mensen gaan voorlopig ook niet weg. En er zijn nu sinds een paar minuten, toch elke 20 seconden is er een zware klap, echt een zware explosie vlak voor het congres, het gebouw van het Capitool, zullen we zeggen. Ik denk, er stijgt ook rook. Ik denk, want ik sta op een stevige afstand, want het is echt wel onrustig. Ik denk dat bedoeld is, de politie dat doet om mensen te verspreiden, een soort geluidsbommen die er afgaan, rookbommen. Want ze zijn er nu echt wel klaar mee. Ze willen die trappen leegvegen en het gebied direct rondom het Capitool willen ze nu leeg hebben. Dus het lijkt erop dat nu er toch echt wel een beweging gaat komen en de politie echt gaat proberen de boel hier leeg te vegen. Je zit heel geconcentreerd te luisteren. Ja, ik vind het fascinerend om het terug te horen. En wat vind je fascinerend? Nou, het was zo'n natuurlijk indrukwekkende avond. Het was zo'n bizarre gebeurtenis en dit is al vrij laat in het hele proces. Ik stond erbij op het moment dat Trump die speech hield. Daar waren we gewoon heen gegaan met Marieke de Vries en Reiner Merlijn. Onze collega's daar, ons kantoor. We waren daar met de hele club. Cameraman mee. Want we gingen natuurlijk verslag doen van die speech. Het was spannend, want Trump bleef de uitslag ontkennen. Terwijl we al, 2 maanden na de verkiezingsdatum waren. En de kiescommissie had inmiddels gezegd, it's over. Ja. Biden heeft gewonnen. En die dag zou dat ook door het hele congres worden afgevinkt en klaar. Maar Trump bleef zich verzetten. Dus die ging die speech houden. En dat was echt wel indrukwekkend hoeveel mensen die weer bij elkaar had weten te verzamelen daar. Gezinnen en ook allerlei radicalere types. Ik zag ook mensen wel, ik zag ook wapens op broekriemen en zo. Dus het was echt wel spannend. In Washington mag je geen wapen dragen. In tegenstelling tot natuurlijk de rest van Amerika. Maar in het centrum van DC, van Washington, is dat verboden. En dus je voelde van hier wordt deze menigte wordt geladen met een spanning. Ik heb dat toen volgens mij ook verteld op de radio toen we daar bij die speech stonden. Hier wordt een spanning in deze menigte gestopt, die moet eruit. Dat was gewoon voelbaar. Alleen toen was die speech voorbij en toen was het van nou, oké, klaar. Maar toen begon die menigte te bewegen. Toen zijn we gaan meebewegen, meelopen. En toen begonnen ze die hekken van de politie omver te trekken. Dat was heel snel ging dat. Dat was zo gebeurd, want de politie was daar dus totaal niet op voorbereid. Dat hebben we later ook kunnen teruglezen in rapporten, hè, dat de politie daar totaal niet op had gerekend. Ja, binnen de kortste keren, ik stond erbij. Ik ben best wel end meegelopen. Helemaal op die trappen was ik. Op het moment dat daar dus mensen omhoog kwamen met verkeersborden, met ijshockeysticks, met ja, honkbalknuppels. En daar dus door die ramen begonnen te beuken. Ik stond er gewoon naast. Ja, waanzinnig om mee te maken. Ja. Je hebt een heleboel meegemaakt natuurlijk als correspondent. Maar dit was natuurlijk ook echt ongekend. Voor jou ook. Zeker, ja. Ik had verslag gedaan ook wel in gebieden waar het oorlog is. Bijvoorbeeld in Afghanistan, in Noord-Syrië, in het zuidoosten van Turkije. En dat is, dan ben je dus heel erg, dan word je blootgesteld aan geweld eigenlijk, wat best wel heftig is. Daar word je ook een soort in getraind hoe je daarmee omgaat, zodat je jezelf ook dat het niet misgaat. Ja, en namelijk, wat moet je dan doen? Nou ja, een heel palet aan dingen, maar je wordt getraind in hoe identificeer je waar het geweld zit, waar de klap komt, zou ik maar zeggen. En hoe hou ik daar afstand van? Ja, okay. En blijf ik toch. Blijf ik toch verslag kunnen blijven doen. Precies, ja. Zolang dat natuurlijk lukt. Ja. Nou ja, maar daar heb ik echt wel, ondanks dat ik daar best wel wat jaren al in dat soort situaties mezelf had gevonden, was ik op die middag op die trappen van het Capitool, was ik echt wel even verward. Want hoe ver dat zou gaan, dat geweld daar, dat was echt zo onduidelijk. Ja. Gaan deze mensen nu echt de boel in de fik steken hier? Krijgen we een schietpartij? Bedreigend ook. Het was heel bedreigend. Dus ja. Het gekke is ook, je journalistieke instinct is natuurlijk, ik ga mee naar binnen. Weet je wel, ze rammen door die deuren heen. En ik moet mee naar binnen, want ik moet zien wat er in de Senaat zaten nog senatoren. Ja, die moesten vluchten. Die moesten vluchten. Ja. Ik bedoel, dus je zou zeggen, journalistiek gezien, alles in je zegt meegaan. En toch voelde ik daar, op dat moment, terwijl ik dat jarenlang best wel ver in was gegaan, voelde ik op dat moment daarvan, nee, ik blijf buiten. En dat was achteraf gezien best wel, denk ik, een goede keuze. Er is natuurlijk binnen ook geschoten. Ja. Er is ook een dode gevallen. Nou ja, dan kan je zeggen, nou, de kans dat je dat was overkomen is natuurlijk zo klein. Had nou naar binnen gegaan. Ik had geen camera bij me. Dat was ook wel een afweging. Want onze cameraploeg, die hield iets meer afstand. Want die moesten live ook vertellen in de journaals van wat is hier in hemelsnaam aan de hand. En we moesten afstand houden, want er werden journalisten die het identificeren waren omdat ze apparatuur bij zich hadden, die werden aangevallen. Hun apparatuur werd afgepakt en die werd in de fik gestoken. We hebben die beelden gezien later van een ploeg van de Associated Press. Die spullen werden op een hoop gegooid en er werd de fik in gestoken. Dus dat, nou, we hadden zoiets van, nou, misschien moet ons dat niet overkomen. Maar het raar is natuurlijk, hij wordt daarvoor vervolgd ook. Dat moet jij nu overlaten aan Rudy Bauma, want die heeft jouw functie overgenomen. Ja, ja. Dus die rechtszaak, die komen we niet meer de updates via jou. Dat lijkt me heel gek eigenlijk voor jou. Nou, maar Rudy is heel goed, hoor. Jawel, maar daar heb ik het niet over. Nee, tuurlijk, maar jij staat daar ook. Jij gaat daar naar kijken. Ik bedoel, hij is net begonnen. Maar ja, dat is toch een beetje jouw verhaal. Ja, het is wel... Amerika stevend af op een constitutionele crisis die zijn weerga niet kent, letterlijk. Dat zijn dingen die we vaak iets te makkelijk zeggen misschien, maar in dit geval is het echt waar. Hè? Die republiek bestaat 250 jaar en dit hebben ze nog nooit meegemaakt. Dat een oud-president die opnieuw kandidaat is, en ook echt wel vrij serieuze kandidaat is, hij staat gewoon voor in alle peilingen. Ja. Binnen zijn eigen partij althans. Dat die wordt vervolgd. Tegelijk, ja, stel je voor dat je nu de minister van Justitie van de Verenigde Staten. Ja. En de minister van Justitie is niet zoals hier. Daar heeft de minister van Justitie is ook de hoogste aanklager. Dus die heeft echt een rol in het strafproces. Of in het proces. Kiest zeg maar welke processen gaan we voeren, welke niet. En dan moet je kiezen tussen ofwel, zeg maar, hier is een dit is een rechtszaak. In feite is het een rechtszaak. Het is evident. Het is een soort alsof er een moordzaak bezig is. We hebben allemaal de moord zien gebeuren. En toch moeten we nog heel keurig een proces doen. Ja. Van, nou ja, zou de moordenaar schuldig zijn? Maar het grappige is natuurlijk dat je heel goed begeistert je hier ook over praat. Dit zit in jou. Het duiden van wat er gebeurt. Hoe dat dan zit. Ja. En dat is wat ik vroeg. Dat is gek. Het is toch jouw verhaal. En opeens moet dat, nou, gaat dat naar iemand anders. Ik begin natuurlijk meteen weer gewoon het hele verhaal te vertellen. Maar dat is niet mijn punt. Mijn punt is dat het voor jou... Jij wil weten... Voor mij is het toch een beetje... Hoe is het om dat dan niet meer te kunnen hoe doen? Is dat? Dat is wat ik wil weten. Ja, ja. Ja, dat blijft natuurlijk, jammer. En ook wel even verbijten af en toe. Ja, ik vind dat heel leuk. Ja. Maar en het geeft me ook echt energie. Maar tegelijkertijd... Wat geeft je energie? Dit werk, dit doen. Ja. Dit dus niet meer. Uitpluizen. Dat weet je, hè? Dat dit er niet meer bij in zit. Nee, maar ga je het nu nog langer invrijden? Nee, maar dat is ook pijnlijk. Ik begrijp je vraag. En ik snap het wel. En dat is natuurlijk ook wel zo. Alleen ik heb wel een hele bewuste keuze gemaakt om op een gegeven moment iets anders te gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk, dan moet je dus ook dingen loslaten. Ja. En het is ook niet voor eeuwig voorbij. Ik had dus met onze hoofdredacteur, Giselle van Kan, die had ik gesprekken over van ga ik dit inderdaad doen? En zij stelde mij ook deze vraag natuurlijk. Want ze wilde wel zeker weten dat ik niet na 3 maanden zou zeggen ik mis het te veel, ik smeer hem weer. En toen zei zij ook tegen mij van luister eens, het is niet zo dat we hier, zodra je 1 keer een leidinggevende rol gaat doen, dat je dan nooit meer terug kan in een makende rol. Nee. Zeg, in een... Nou, en gelukkig. Toen dacht dat was het moment, serieus, dat was letterlijk het moment dat toen ze dat zei, dat was letterlijk het moment dat ik dacht van oké, dan dat dan er een soort rust kwam. Oké, dan doe ik het. Want, doe ik het een tijd. Ja, ja. Misschien dat ik. Want het leuke is, als jongetje opgroeiend in Alphen aan de Rijn, onderdeels en Soest daarna, wilde jij gewoon de journalistiek in. Jij ging uiteindelijk werken bij de NOS. En wilde ook naar het buitenland. Dat was dus je grote droom. Verslag doen van al die zeker, dingen. Je vader was ook journalist. Klopt. Dus je werd ermee opgegroeid. Met de paplepel werd het ingegooid. Dus wilde je naar Turkije, maar dat lukte niet. Want je was nog te jong volgens de NOS. En Bram Vermeulen ging. Ja. Maar goed, jij dacht 1 ding. Ik wil dat gewoon. Ja. Dus ging je gewoon je eigen plan trekken. Samen met je vriend, collega Tim de Wit. Ja. Ben je naar Zuid-Afrika gegaan en ben je freelancer geworden. En we hebben een fragmentje uit je begintijd. Oké. Okay. Want toen was er natuurlijk die omstreden vakantievilla van Willem-Alexander en Maxima in Mozambique. En jij ging op onderzoek uit. Onze nieuwe correspondent in Zuidelijk Afrika, Lucas Waagmeester, ging alvast bij het complex in aanbouw op Mozambique kijken. Op het schiereiland Mashangulo. Wie de kustlijn van Mozambique zo ziet liggen, begrijpt wel waarom de prins hier zijn vakantiewoning laat bouwen. Zelfs de Verenigde Naties erkennen dit gebied als een van de meest bijzondere ecosystemen ter wereld. Maar het gebied is niet alleen mooi, het is vooral ook afgelegen. De enige manier waarop wij het bouwproject te zien krijgen, is vanuit de lucht. Langs die prachtige kust zijn de eerste villa's in aanbouw. Ieder heeft zo'n 100 meter strand voor zichzelf. Over 5 jaar moeten er 120 van dit soort villa's staan. Meer naar het noorden woont de meeste lokale bevolking van Mashangulo. Landinwaarts kom je ze tegen, in hutten en stenen huisjes en in het vissersplaatsje Santa Maria. Een paar honderd superrijken naast een paar duizend superarmen. Op een afgelegen schiereiland. Ja, dat laatste was natuurlijk de kern, hè? Daarom ging het ook mis met dat vakantiehuis. Ja. Maar ik wil het over jou. Ja, ja. Sorry, ja. Ga ik weer. Ja, daar ga je weer, precies. Nou, interessant hoor. Daar kan ik ook nog uren naar luisteren. Maar ik wil heel even terug naar jou. Want beginnend journalist zit daar in een helikopter en heeft zijn contract opgezegd, want die wilde wat. Ook ongelooflijk lef hebben trouwens. Maar goed, je deed het en je zat er in die helikopter verslag te doen. Ja. Hoe was dat? Nou, toen dacht ik, nou, goede keus. Ja, wat zit ik hier cool. Ja. Wat een coole baan heb ik. Ja, dit was volgens mij, als ik het goed herinner, was dit de tweede reportage die we maakten, Tim en ik. Ja. Want we waren natuurlijk echt groentjes en we hadden wel een plan gemaakt. Maar het was echt wel spannend of het ging lukken natuurlijk, of we het konden. En of ze het in Hilversum ook konden pruimen, wat we gingen maken daar. Dus we hadden ook een plan voor, nou, als het allemaal mislukt, wat gaan we dan doen? Dan gaan we terug en wat, weet je wel. Maar dat is natuurlijk niet gebeurd, gelukkig. Maar dus het was ontzettend spannend voor ons. inderdaad een enorme gok. En toen belde de toenmalige hoofdredacteur van het journaal. Marcel Gelauf. Ook weer, dat was over journalistiek instinct gesproken. Er was dus het was een beetje aan het rommelen in de Kamer. En in Den Haag was er wat gedoe over dat huis. Er was een heleboel vragen waren erover. En wat vinden we daar nou eigenlijk politiek van? En Marcel die belde mij en die zei, ja, we moeten gewoon beeld hebben van dat huis. Want dan wordt het tastbaar. Dan kunnen we erover praten. Dan weten we waar we het over hebben. Dan zei ik, ja, maar denk je dat ze daar gewoon, dat ik daar gewoon langs de slagboom kan en even daar kan gaan staan filmen? Zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Het was in Mozambique. We waren toen net neergestreken in Johannesburg. En nou, opgehangen. En Marcel Gelauf die zei, nou ja, kijk maar of het je lukt. Ik zou het heel graag hebben. En toen kwam Tim op het geniale idee, Tim de Wit. Waarom vliegen we er niet overheen met een helikopter? Ja. Declareer bij de NOS, neem ik aan. Nou ja, we gingen uitzoeken hoe zou dat dan moeten. Je hebt daar Krugerpark, aan de Zuid-Afrikaanse kant van de grens. We dachten, nou, misschien daar zitten wel van die rijke lui. Die vliegen daar dan over die dieren heen, hè, met de helikopter. Mm-hmm. Dus dat kostte inderdaad wel wat knaken. Maar wij gingen uitzoeken wat het dan zou kosten. En een piloot vinden die dan wel bereid was om met ons helemaal naar Mozambique te vliegen. Nou, die hadden we op een gegeven moment gevonden. En het was wel duur. Ik weet niet meer wat het kostte, maar het was wel geld. En ik belde dus terug van, ja, we hebben wel een idee, maar ik denk dat het niet kan, want het is een beetje duur. En toen zei Marcel Gelauf van, nou, Koningshuis, zo'n issue wat zo in Den Haag ook opspeelt. Ik denk dat we die beelden wel willen hebben. Ja. Dus toen zijn we gegaan. En toen zaten we dus inderdaad in één keer met z'n tweetjes, of zaten we in een helikopter. Kuifje. Echt kuifje. Een dag later zijn we, of twee dagen later, zijn we nog een keer gegaan want we hadden het gevoel, we moeten ook landen. We willen daar op de grond zijn en willen die mensen in die dorpen willen we spreken. Want dat was het issue. Hè? Die mensen waren straatarm die daar woonden. En die waren helemaal niet echt betrokken bij dat bouwproject. Dat was het probleem. En ik dacht, ja, leuk dat we nu mooie shots van dat huis hebben. Want we konden echt over dat huis heen vliegen en we konden het allemaal in beeld brengen. Maar toen zijn we dus een dag later, of twee dagen later, zijn we naar Maputo gevlogen. Zijn we van daar met een Cessna, met een vliegtuigje. Er was ook een airstrip, hadden we gezien. Een grasveld, op dat Mashangulo. Zijn we dus met die Cessna zijn we daar geland. En Zegt dit iets over jouw fanatisme eigenlijk? Nou, we wilden dit verhaal wel goed doen, We dachten wel, als we dit goed neerzetten. Ja. En het werkte ook. Dat klinkt alsof er een soort doel bij was. Maar het doel was dat ding in beeld brengen, dat huis en dat project. Ja, is gelukt. Is allemaal afgeketst. Uiteindelijk moest je ervan afzien. Ik wou zeggen, wat er gebeurde was, in diezelfde week was er een kamerdebat. En toen is het geknakt. Ja. Toen is dat project geknakt. Ik wil nog even terug naar jouw roots. Ja. Want jouw vader, Kees, ook journalist. Ja. Daar ben je natuurlijk mee opgegroeid. Zeker, met zo'n man die, en je moeder trouwens ook las ik, eindeloos veel kranten las, et cetera. Ja. Die zoon van hem wilde de wijde wereld in. Ja. Maakte bijdrages met helikopters in het NOS Journaal. Ja. Hoe was dat voor jou? Ging jij met je vader daar op terugkijken? Gaf hij commentaar hoe jij het aanpakte? Ja, mijn vader is wel een... Moet ik even denken, wat heeft... Ja, ik bedoel, op heel veel vlakken heeft hij heel veel invloed gehad, hoor. Maar als je wil natuurlijk even de kern horen. Kijk, wat hij deed is... Hij bedreef journalistiek op een hele serieuze manier. Hij was echt niet geïnteresseerd in humbug. Niet geïnteresseerd in allemaal randzaken. Echte journalisten uit de jaren 70, jaren 80. Weet je wel, hele gedegen en serieuze journalistiek. En dat uitte zich ook in dat hij gewoon altijd daar thuis over aan het praten was. Over de verhalen die hij aan het maken was. Over de interviews die hij afnam. Over de reizen die hij maakte. En hij lokte ook echt uit. Al toen ik heel klein was, wilde hij ook echt dat ik daar ook iets van vond. Of dat ik daar ook iets over. Dus hij probeerde daar debat over te voeren. Hij problematiseerde. Okay. Onderwerpen die op dat moment speelden in de maatschappij, wilde hij met zijn kleine zoon. Als ik echt een soort ongeïnteresseerd zou zijn geweest over wat de politiek speelt in Nederland of wat er elders in de wereld aan de hand is, dan had hij echt niet leuk gevonden. Zou ik zeggen. Hij maakte dat echt in mijn wakker. Hij eiste bijna dat ik ook engagement had. En dat ik daar ook echt iets van vond. En daar bevroeg hij me over. En hij doseerde ook wel over natuurlijk de verhalen die hij vertelde veel, hij praatte veel. Ja. En nog en steeds nu, trouwens. Geeft hij wel eens reactie Tuurlijk. Op? En zegt hij, nou, ik was het eigenlijk niet eens met je duiding. Nou, hij zegt wel eens inderdaad van dit had wel wat scherper gekund. Of vergeet je dit punt niet? Of zo. Ja, en wat zeker. Vind jij daar dan van? Dat vind ik wel mooi, vind ik leuk. Ja. Tuurlijk, ja, nee, sterker nog. Nou ja, dat het had wel wat scherper gekund. Is niet per se leuk om te horen, toch? Nee, maar je bent... als collega's soms best wel... zijn we misschien soms ook een beetje te lief voor elkaar. Oh, oké. Ook niet altijd, hoor. We zijn echt wel kritisch naar elkaar. Maar collega's zullen niet heel snel echt harde, scherpe kritiek leveren. Het is toch altijd een beetje... we proberen altijd een beetje voorzichtig met elkaar te zijn ook. Ja, dat directe Nederlandse valt dan in de journalistiek ten opzichte van elkaar weer mee. Nou, als ik dingen niet goed deed als correspondent, kreeg ik het echt wel te horen. Zo is het ook alweer. Ja. Maar het is je vader kan dat natuurlijk makkelijker doen gewoon. Die kan natuurlijk makkelijker gewoon hard zeggen van... sorry, maar dit moet beter. Maar hij is over het algemeen ook wel... hij is ook meestal wel tevreden. Ja, natuurlijk. Want ik bedoel, jij deed gewoon ongelooflijk goed. Volgens mij is dat... Sommige dagen lukte het niet. Nee, ja, je had het een keertje... Hey, je zei, ik vroeg welke blooper je was bijgebleven. Dat je zei, nou, Rob Trip stelt een vraag. En na 10 seconden had ik een black-out. Maar daar kan ik mij niet heugen, hoor, dat je dat ooit had. Nee, maar ik heb ook wel heel veel van die gesprekken gevoerd op de tv. Ja, maar okay. Er zaten er wel tussen. En trok je dat een beetje als dat dan gebeurde? Nee, aan het begin niet. Nee. De eerste jaren, dit gebeurde in India nog wel, af en toe. En in Turkije heb ik dat ook nog wel gehad, trouwens. Omdat je gewoon beginnend was en... Het is heel moeilijk. Ja. Live. Ja, man. In zo'n zwarte camera kijken. In een zwart gat kijken. En daar aan de andere kant van dat zwarte gat zitten 2 miljoen mensen. Hè, dus die moet je even vergeten. Maar het is echt heel moeilijk. De spanning die erop zit. Maar ook vooral de druk qua tijd. En qua je moet vaak toch, anders kom je niet in beeld. Vaak moet je toch complexe dingen proberen. Dat is vaak de vorm die we kiezen. Als we iets complex even kort willen uitleggen. Of kort willen duiden. Wat gebeurt nou? Wat ik aan het begin zei, why it matters. Zeg maar. Die vraag zit heel vaak in dat gesprekje. Waarom doet dit ertoe? En dan moet je in die paar... Nou ja, wat heb je 40 seconden per antwoord? Moet je toch in een paar zinnen moet je dat scherp neerzetten. Dus daar denk je goed over na van tevoren. En dan kom je live. En het gekke is, wat er dan gebeurt... Dan kan het je overkomen. Dat is me in het begin zeker vaker overkomen. Dat is ook training. Dat dan gewoon je hersenen je zeg maar voorbij vliegen. Dus in één keer gaat je aandacht van die inhoud. Ineens vliegt die naar, sta ik hier met die camera. Met oh die vraag, oh shit, daar is die al. En nu moet ik wel, geef je bek en douw. Zei een oud collega van altijd van, geef gewoon je bek en douw. Maar dat is echt een vak wel. Ik vind het nog steeds, ik heb het dus tot natuurlijk een half jaar geleden deed ik het heel regelmatig. In Worcester moet je natuurlijk vrij vaak voor de camera staan. En ik vond het altijd moeilijk. Ik vond het altijd spannend. En ik vond het ook altijd ergens had het iets onaangenaams. Als het lukt is het fijn. Want het kon misgaan. Ja, tuurlijk. Ja. Want ja. Dat was het onaangenaam. Ja, en dus was het altijd weer een opluchting als het gelukt was. Het is een heel kwetsbare plek hoor, voor zo'n camera. Ja. Ja, zeker. Nou, de nieuwe adjunct ben je. En stel dat ze je vragen voor nog een buitenland. Welk land zou je dan het allerliefst hebben? Terug naar India of Rome, Italië. Maar goed, voorlopig maar adjunct. Zet hem op. Ja, dank je. Heel veel plezier. Leuk dat je er was. Jo, graag gedaan. Lucas Waagmeester, adjunct hoofdredacteur van NOS Nieuws. Straks na het journaal vrouwenvoetbalicoon Marleen Molenaar. We gaan het natuurlijk hebben over de Oranje Leeuwinnen, want die doen het hartstikke goed. Tenminste, voorlopig. Tot zo. NPO Radio 1. Dit is een EVBG-afdeling, dat staat voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijk. De EVBG is een van de zwaarst beveiligde TBS-afdelingen van Nederland. Over het algemeen hebben wij hier wel met de gevaarlijkste TBS van Nederland te maken, ja. Hier zitten patiënten die vluchtgevaarlijk zijn of heel agressief. Ik ben wel klein, maar ik kan gevaarlijk zijn, snap je? Hoe is dat voor medewerkers? Het vraagt wel wat van je om hier werk te kunnen doen. Is er hoop voor deze groep patiënten? Dat je niet te snel mensen moet opgeven, dat je ook wel hoop moet behouden dat het beeld kan veranderen. Pointer duikt in de wereld van de TBS. Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV op NPO Radio 1 in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Je keuken aanpakken? Wij staan voor je klaar. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Jij doet de rest. Zweten. Doorzetten. Aanpakken. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Eén uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Marleen Molenaar behoort tot de iconen van het voetbal in Nederland. Ooit speelde ze als linksbuiten voor Oranje en daarna maakte ze zich sterk voor een vrouwenvoetbalcompetitie op topniveau. Dat deed ze onder meer als manager bij AZ en Ajax. Straks kijken we met haar onder meer terug op de wedstrijd van Oranje op het WK. Nu eerst het NOS Journaal. Een verrassende wending op het WK wielrennen in Schotland. Het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Ruim een half uur geleden werd de wegwedstrijd bij de mannen stilgelegd omdat betogers zich aan de weg hadden vastgelijmd. Contact daarover met Gio Lippens. Gio, hoe is de situatie nu? Op dit moment staat alles nog steeds stil. Maar ik zag net wel een groepje motoren, politiemotoren, voorbij een plek gaan. Ja, waar wit kalk op de weg lag. Waarschijnlijk was dat de plek waar vier demonstranten, want zoveel waren het er, zich hadden vastgeplakt aan de weg. Ze hebben zich trouwens ook met cement geketend eigenlijk aan die weg. En ik heb beelden gezien dat ze echt losgebikt moesten worden, die handen van het wegdek. Voor de rest hebben we er heel weinig van kunnen zien, want ze houden het vakkundig buiten beeld. Maar het feit dat met name die motoren er voorbij kunnen, straks waarschijnlijk ook de auto's, dat is eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste voor de koers. Want de renners hadden er op zich wel langs gekund. Maar ja, een peloton zonder begeleidende motoren en auto's is gewoon levensgevaarlijk. Dus wat dat betreft staat iedereen nog stil op dit moment. Denk je dat ze straks weer gaan fietsen of stappen ze definitief af voor vandaag? Nee, ik denk dat er zometeen nog wel gereden gaat worden als die weg inderdaad vrij is. En ik zie nu ook wat beweging. Mensen van de UCI, dat is de Internationale Wielrenunie, die zo langs het peloton lopen. De grote baas, Lapartien, die kwam zojuist ook even met wat renners praten. Ja, en dan moet natuurlijk eerst die kopgroep vertrekken, want er was een kopgroep van 9 man. En die hadden 7 minuten voorsprong op het peloton. En dan pas na 7 minuten het peloton. Het is natuurlijk niet fijn, hè, want je zei het net, 20 minuten. Nou, als ik bij elkaar nu optel, zijn we al bijna 40 minuten aan het wachten. Dus dat gaat niet in de koude kleren zitten. Maar ik zie nu inderdaad dat beeld van die plek waar die demonstranten vast hebben gezeten. De weg is daar vrijgemaakt. Er staat wel veel politie aan de kant. Waarschijnlijk zijn die demonstranten daar ook nog vastgehouden. En dan kan zo meteen het peloton en de karavaan er voorbij. Ja, houd het voor ons in de gaten. Gio Lippens, dank je wel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren in Slovenië 850 Nederlanders geholpen vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. Medewerkers van de ambassade zijn naar het getroffen gebied gegaan. Correspondent Wouter Zwart sprak op camping Menina een toerist die hals over kop moest vluchten voor het water. Op een gegeven moment hoor je dus wat sirenes en je denkt van hey, er is toch wel iets meer gaande. En je doet de caravandeur open en je ziet eigenlijk je vloerkleed van de voortent zie je drijven. Dus ja, dan denk je toch wel van, hé, er is toch wel serieus iets mis. Toen zijn we de kinderen wakker gaan maken en de auto die stond tegenover onze caravan en daar was het nog droog. Dus ja, je denkt van, misschien valt het nog wel mee. Maar ik keek naar de andere kant van het laantje en dan zag ik eigenlijk het water al stromen van de rivier richting de camping, zeg maar. Dus ja, in alle paniek iedereen wakker maken, ook de buren naast ons gewekt. En als een gek de camping af. En ja, we wilden eigenlijk daar is de camping waar wij zaten. En we wilden wegkomen, maar doordat de sloot die daar liep, was gewoon één grote rivier geworden. Dus we konden niet weg. De touw, ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar de touw die heeft ons daar gered. Met een rubberbootje van de camping. De raafbootjes waar we mee geraafd hebben de dag ervoor. Eroverheen getrokken door de brandweer. En zo zijn we in veiligheid gebracht. Dat zijn angstige momenten, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat kan ik wel stellen, ja. Ik bedoel, je bent wel ontzettend veel kwijt. Wat is de schade voor jullie persoonlijk? Hoe is het met de auto, de caravan? De auto is totaal los. De caravan is spoorloos. Ik heb geprobeerd om hem te vinden op de camping, maar hij is spoorloos. Ik kan hem nergens meer vinden. Ja, en de caravan was al een wat oudere caravan. En die krijg je dus hier zo niet verzekerd. Mm. Dus dat is gewoon weg. 85 Nederlanders die niet met eigen vervoer thuis kunnen komen worden vandaag met bussen gerepatrieerd uit Slovenië. Er zijn nog steeds enkele Nederlanders met wie het ministerie geen contact heeft gehad. Mogelijk door slechte verbindingen of omdat telefoons leeg zijn. In Spanje en Portugal zijn dit weekend door natuurbranden duizenden hectares bos verwoest, meldt persbureau DPA. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Dorpen die door het vuur worden bedreigd zijn geëvacueerd. In het zuiden van Pakistan is een passagierstrein ontspoord en zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. 10 rijtuigen zijn ontspoord. De burgemeester van Moskou zegt dat een vijandige drone onderweg naar de stad is neergehaald. Daarom werd vanochtend ook het vliegverkeer van en naar een internationale luchthaven bij Moskou stilgelegd. Tennisser Tellen Griekspoor heeft voor de 3e keer in zijn carrière de finale bereikt van een ATP-toernooi. Hij won in de VS van de Amerikaan Taylor Fritz. Komende nacht staat Griekspoor in de finale tegenover de Brit Daniel Evans. Het NOS-journaal. De Filipijnen beschuldigen de Chinese kustwacht ervan een waterkanon te hebben ingezet om 2 Filipijnse bevoorradingsschepen tegen te houden. Die schepen waren op weg naar een eilandje dat door beide landen wordt geclaimd. Contact daarover met correspondent Mustafa Margadi. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou Mustafa, om welk eiland gaat het en wat is daar gebeurd? De tweede Thomas Shoal heet het. En je kunt het eigenlijk niet eens echt een eiland noemen. Het is een atol dat bij vloed zelfs onder water ligt in de betwiste Zuid-Chinese zee. Er liggen in die zee heel veel atollen, zandbanken, eilanden waar die in ieder geval door veel verschillende landen worden geclaimd. Waar dus ruzies over ontstaan, zoals deze. De tweede Thomas Shoal, die wordt geclaimd door China en de Filipijnen. En de Filipijnen die wilden dus militairen daar bevoorraden. En stuurden daar 2 schepen voor naartoe. Maar China was het daar niet mee eens. Dus de kustwacht die spoot die schepen met een waterkanon, claimen de Filipijnen in elk geval. En wat doen die militairen daar op dat kleine eilandje? Ja, de Filipijnen die hebben in de jaren 90 een oud oorlogsschip van Amerika gekregen. In 1999 hebben ze dat schip, de Sierra Madre, gecrashed op de Thomas Shoal. En sindsdien hebben ze daar permanent militairen zitten. Eigenlijk om hun claim op de atol te bevestigen. En die militairen die moeten eens in een paar maanden vervangen worden. Er moet eten en drinken op dat schip worden gebracht. Want je hebt daar niet 1, 2, 3 waterleidingen dat je zo kunt neerleggen. En dit was een van die bevoorradingsacties. Maar omdat de Chinezen de atol zelf ook claimen, proberen ze met dit soort acties steeds vaker de Filipijnen en andere landen dwars te liggen. Soms met zware lasers die ze naar de schepen schijnen om de bemanning te blinderen. En deze keer dus blijkbaar met waterkanonnen. En waarom is er zoveel gedoe over het eigenaarschap van dat gebied? Ja, dat is een goede vraag, want zo'n atol die grotendeels onder water ligt, is volslagen nutteloos om op te wonen om of voedsel op te laten groeien. En dat geldt eigenlijk voor de meeste van die betwiste eilanden op de Zuid-Chinese zee. Het is die zee zelf die strategisch van enorm belang is vanwege olie, gas, vis, maar vooral de handelsroutes en militaire macht als je controle hebt over grote delen van die zee. Nou, door allerlei eilanden te claimen willen de omringende landen zoveel mogelijk territorium van die zee opeisen en China wil zelfs 80% van de hele Zuid-Chinese zee voor zichzelf opeisen. Dus daarom maken ze dus constant ruzie over die eilanden. Zijn er al reacties gekomen uit het buitenland op de actie van China? Die heb ik niet 1, 2, 3 gezien. De Filipijnen natuurlijk zelf, die dit onwettig noemen. Want de VN die heeft in 2016 gezegd dat de claim van China, dat ze 80% van de Zuid-Chinese zee, dat dat van hen is, dat dat gewoon onwettig is. Het is gewoon onjuist. Dus de Filipijnen zegt, deze actie is onwettig. En ja, de buitenwereld veroordeelt China keer op keer wat dit soort actie betreft. Natuurlijk doen de buurlanden dat omdat ze zich zorgen maken dat China blijkbaar ook bereid is om dit soort acties bij hun te plegen. Maar ook Amerika, India, Europa, die maken zich zorgen. Want ja, die willen allemaal dat er op de Zuid-Chinese zee vrij handelsverkeer mogelijk blijft en dat het niet in Chinese handen komt. Maar goed, deze actie met de waterkanonnen is het bewijs dat China zich niet zo heel veel van die kritiek aan lijkt te trekken. We zijn weer volledig op de hoogte. Dank je wel daarvoor, correspondent Mustafa Margari. Twee Haagse zussen hebben van de jeugdbescherming allebei een schadevergoeding gekregen van €5.000... omdat ze zijn mishandeld door hun ouders en daar niet goed tegen zijn beschermd. En dat terwijl er de afgelopen 12 jaar... meerdere keren medewerkers van de jeugdbescherming over de vloer kwamen. Het geweld kon dus jarenlang doorgaan, zeggen de zussen. Wij werden vanaf onze vroege jeugd fysiek en verbaal mishandeld door onze beide ouders. Onze ouders die gebruikten niet alleen hun handen, maar ook voorwerpen. Ik mocht nooit buiten zijn, ik mocht nooit ver gaan, ik mocht nooit met jongens omgaan. Het is voor zover bekend de eerste keer dat slachtoffers van kindermishandeling een schadevergoeding krijgen van een jeugdbeschermingsorganisatie. De vrouwen zien het als erkenning. We hebben echt hier 4 jaar lang voor gevochten. En uiteindelijk hebben ze toch toegekend en erkend dat er hele grove fouten zijn gemaakt. Het zal natuurlijk niet de littekens laten verdwijnen, maar het zorgt er wel voor dat wij een stapje verder kunnen komen in het leven. De zussen zijn inmiddels volwassen en zijn al jaren in therapie. Het weer. In een groot deel van het land regent het. Vanmiddag vooral in het oosten en noordoosten hevige onweersbuien. Morgen meer zon en op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het ongeveer 18 graden. Door naar de ANWB. Dag Gert van Gertsen. Goedemiddag. Er staan 2 korte files. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Wessum 5 minuten vertraging. En op de A7 de afsluitdijk richting Noord-Holland ook 5 minuten opgetrapt. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De Nederlandse voetbalvrouwen die zijn op het WK weer een ronde verder gekomen. In de nacht van aanstaande donderdag op vrijdag nemen ze het nu op in de kwartfinale tegen Spanje. Hier tegenover mij voormalig oranje speelster Marleen Molenaar. Zij kwam veelvuldig uit voor het Nederlands elftal toen het nog in de kinderschoenen stond. En daarna was ze manager vrouwenvoetbal bij AZ en Ajax. Marleen, welkom. Ja, dankjewel. Had je je wekker gezet om 5 voor 4? Nou, 5 voor 4:30. Want half 4 begon de voorbeschouwing. Ja, en dat wil je allemaal zien. Dat pak je mee. Ja, ja, ik had een truc bedacht. Ik zet mijn wekker om 7:00. En dan ga ik gewoon terugkijken. Zorg ik dat ik niks zie op mobiels of wat dan ook. Geen radio aanzet. En dan ga ik kijken. Kan ik normaal slapen? Ja, nee. Nee. Dat is dan gewoon niet live. Nee, je moet het live meemaken. Ja, mijn zoon vindt dat ook niks. Ja. Maar ik heb het wel gedaan. Dus komende donderdagnacht? Ja, dat gaat 3 uur. Gewoon. Ja, half drie weer. Ja, klopt. Oh. Ja, het is apart. Ja. Maar dat is eigenlijk wel zonde. Dat het van die rare heel tijden zonde zijn. Ja. Want het is een ongelooflijk leuk WK. En ik dacht echt vorige week van nou, er is nu, elk meisje mag nu straks op voetbal van hun ouders. Dat was nog wel eens een ding. Want het ziet er zo mooi, leuk, goed, sprankelend uit. En ja, het zal een enorme boost geven. En dan wil je eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen dat zien. Zo is het. Nog tot 2 uur. Media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Marleen Molenaar, geboren op 16 mei 1963 in Koog aan de Zaan. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete oranje leeuwin. Stephanie van der Gracht. Dit product uit de Wastura winkels van mijn vader heb ik altijd bewaard. Het gouden AZ-balletje. Ja of nee, vrouwelijke spelers moeten evenveel gaan verdienen als mannelijke. Ja, nou in eerste instantie gelijke behandeling. Als ik denk aan mijn tijd bij Ajax, zie ik deze persoon voor me. Ja, dat kan er maar één zijn, dat is Sjaak Zwart. Dit was in mijn tijd bij Oranje echt slecht geregeld. Nou, eigenlijk viel dat allemaal wel mee als ik terugdenk. Het was meer natuurlijk de omgeving. Ja, ik mag niet lang antwoorden, dus ja. Wat zeg ik hierop? Ik weet het niet. Goed. Dit durf ik niet zo te zeggen. Goed. Dit typeert mij als persoon. Betrouwbaar, eerlijk, rustig. Deze wedstrijd zou ik graag nog eens herbeleven. Ja, dan denk ik eigenlijk niet eens... Nou ja, misschien wel. We hebben met het Nederlands elftal gespeeld tegen Oranje. Of tegen Amerika. En dat wonnen we met 4-2. En ik scoorde. Dus mochten we ze nog treffen, dan kunnen we mooi in herhaling. Dit land wordt wereldkampioen. Nederland. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Voordat we doorgaan op van alles, gaan we naar Gio. Gio Lippens, want WK op de weg. Ja, het heeft bijna een uur geduurd, 55 minuten. Maar nu rijdt de kopgroep in ieder geval weer. Het WK is weer herstart. De demonstranten zijn weggevoerd. De weg is leeg. Er is wel meer politiebegeleiding. Dat lijkt me ook raadzaam hier in dat onherbergzaam gebied waar men op dit moment rijdt. En ik kijk nog even boven in beeld en dan zie ik dat de kopgroep nog 191,2 kilometer te gaan heeft. Het wordt een latertje vanavond. Maar ja, wel interessant. Dankjewel, Gio. Ja, Marleen Molenaar, jij zei Nederland wordt wereldkampioen. Zeg je dat omdat je dat hoopt of omdat je dat echt denkt? Nou, natuurlijk omdat ik het hoop, in eerste instantie. Het is zo'n bijzonder toernooi dat eigenlijk alle... Ja, er zijn al drie landen die eigenlijk boven ons gekwalificeerd staan op de ranking. Die zijn al naar huis. Dus het is een heel bijzonder toernooi waar eigenlijk alles kan gebeuren. En juist in dat kader denk ik, nou ja, dan maken we misschien nog wel eens extra kans. Ja, dus je acht het echt mogelijk. Nou, zeker nu in de loop van het toernooi. Kijk, vooraf denk je, noem je natuurlijk de grote landen. Ja, ja, Engeland, Duitsland. Frankrijk, Duitsland. Ja. Brazilië. Nou, dat is naar huis al. Al drie daarvan, Canada. En natuurlijk hebben we, Amerika speelt nu tegen Zweden. Daar wordt in ieder geval één van uitgeschakeld. Ja, verlenging, hè? Middels verlenging. 0-0 nog steeds. Ja, ik mag stiekem kijken hier, dus daar ben ik heel blij mee. En dus juist omdat het heel verrassend is... in eerste instantie zou je niet Nederland op één... Hè, als winnaar, als favoriet hebben gezet. Nee. Dat zeker niet, maar we hebben het natuurlijk toch heel erg goed gedaan. Wie hoop jij dat wint, Zweden-Amerika? Ja, mijn broer woont al heel lang in Amerika met zijn vrouw. Dus, ja, zo simpel is het soms. Zo simpel is het soms. Dus, ja. Uit het Nederlands elftal kies jij Stefanie van der Gracht als je favoriet. Ja. De lange dame achterin. Ja. Die haar laatste WK speelt. Ja, zeker. Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende soorten spelers. En waarbij anderen mij misschien meer aanspreken, omdat dat meer dichter bij mijn eigen spel ligt. En dan denk ik meer aan Lieke of Miedema of dat. Maar als ik eigenlijk echt denk, dan Stefanie van der Gracht. Dat is zo'n rots in de branding. Ja. En ik bedacht me, en ik zag die vraag natuurlijk ook pas net. Maar dan denk ik, wie zou ik nou echt niet willen missen in de basis? En dat is zij. En ik ken haar ook al zo lang. Want in de tijd van AZ, dat ik daar de manager was, speelde ze al bij ons. En daarna bij Ajax. Dus ik ken haar ook goed en ik ken haar persoonlijk. Maar buiten dat, ik denk dat ze het heel erg goed doet. Zeker? Ja. En ze heeft ook een hele belangrijke goal gemaakt. Ook dat. Ja. En het is echt zo'n echt een diehard. Ja. Ik bedoel, voordat die ook niet meer, dat ze uitviel, dacht ik ook echt van ja, er moet ook echt wat aan de hand zijn. Die moet echt half door midden zijn wanneer ze het veld verlaat. Heb jij nog contact met oudspelers met wie jij toen te maken had? Nou, jawel. Niet dat we continu bij elkaar op de koffie gaan. Maar er zijn er toch wel een aantal waar je regelmatig... af en toe ziet. Bijvoorbeeld Anouk Hoogendijk, daar spreek ik wel eens mee af. En met Stefanie van der Gracht heb je ook contact dat je hebt. En ja, zo zijn er nog wel een aantal. En ik was, even kijken, in juni uitgenodigd op het huwelijk van Merel van Dongen in Spanje. Dat vond ik eigenlijk ook heel bijzonder. Want dan denk ik, ja, ik heb het destijds bij Ajax voor haar allemaal moeten regelen, zeg maar. Onder andere voor haar. En nou, dat heb ik denk ik, daar is ze blij mee geweest. Dat heeft ze gewaardeerd, dus ik vond dat heel bijzonder. En haar vrouw Anna, waar ze mee getrouwd is, speelde ook bij Ajax. En ik denk wel eens van, ja, Als we haar nou niet naar Ajax hadden gehaald, hadden die twee elkaar niet eens ontmoet. Ja. Dus dat contact dat is er ook nog. En dat was heel bijzonder om daarbij te zijn. Weet dan iedereen wie jij bent ook? Nou. Want je was natuurlijk een pionier. Ja. De voorloper. Ja, nou, ik denk dat de generatie nu, die voetbal, die dat weten. Omdat die mij ook meegemaakt hebben bij AZ en bij Ajax. Ja. En, maar degene die nu, de jonge meisjes, denk ik dat die dat niet weten. Want er zijn ook natuurlijk ook helemaal geen beelden. En er was in die tijd ook geen social media. Hebben gezocht in de archieven, maar... Nee, er is wel wat. Ik geloof dat ik zelf banden heb ergens. Nou, ik heb ze ook nooit meer gezien. Want ik had een hele fanatieke neef die alles registreerde. Dus dat komt ooit nog wel eens boven water. Maar het is niet zoals nu. Dat je continu... mensen daarmee geconfronteerd worden. Vind je het jammer? Nou, dat vind ik het minst jammer eigenlijk. Mensen vragen ook wel eens van... wat zou je nou... had je niet later geboren willen worden? Om dit allemaal mee te maken? Nou, dan is een politiek correct antwoord van... nou nee, want ik heb nu ook wel veel betekend en voor het vrouwenvoetbal. Maar ik zeg dan eigenlijk wel echt ja, want ik had hier gewoon willen staan. Ja, natuurlijk. En mijn kinderen zeiden dan... ja, maar mam, dan had je ons niet gehad. Ja, maar dan had ik jullie later gekregen. Ja, precies. Dat is dan de deal. Natuurlijk. Ja, dat is de deal. Ja, precies. Op deze zondagmiddag, waarop het Nederlandse vrouwenelftal dus door is... naar de kwartfinale op het WK... is voormalig speelster Marleen Molenaar te gast. Een vrouw die volgens velen voetbal ademt... en die het vrouwenvoetbal ooit haar roeping noemde. Ze speelde jarenlang voor Oranje, ging daarna werken in het familiebedrijf Wastura en stortte zich daarna weer op voetbal als manager vrouwenvoetbal. Het kwam al langs bij AZ en Ajax. Dit uur Marleen Molenaar op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hoe vond je ze eigenlijk spelen? Het Nederlands elftal, nu? Nou, de laatste wedstrijd? Ja. Vanochtend, ja. Ja, ik heb wel af en toe schakelen vannacht, ja. Het was ietsje minder dan wat je eigenlijk inmiddels verwacht. We hebben natuurlijk een hele goede start gehad. Of de wedstrijd tegen Amerika, waarvan iedereen ontzettend vreesde. Ook met de aanvallende opstelling die we hadden, kunnen we de Amerikanen wel pareren. Dus nu dan denk je Zuid-Afrika, dat zal een stuk makkelijker gaan, maar... Dat ging het niet. Ze speelden onrustig. Maar eigenlijk een beetje te rustig, vond ik. Ik vond het tempo laag. Maar ja, misschien was dat ook wel een soort van opdracht... Ja. Om het spel een beetje te temporiseren. Maar goed, uiteindelijk, weet je... het maakt allemaal geen bal meer uit hoe je speelde. Het gaat om de winst. Ja. Want jij hebt natuurlijk een aantal malen gespeeld voor Oranje. Dus dat moment dat daar die meiden naast elkaar staan... en dat volkslied klinkt... Ja. Dat heb je aan hun lijf ondervonden. Ja. Dat vind ik zelf altijd een heel mooi moment. Ja. Zong jij mee? Was jij type keihard mee zingen? Nou ja, keihard, maar ik zong absoluut mee. Volmondig? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ik was heel klein. Ik was 10, 12. 12 denk ik. En was het WK 74. En daar gingen we steeds heen met de familie. En dan was ik echt van Amsterdam tot... Tot München waren we het volkslied aan het oefenen. Oh ja? Dus het zat er al jong in. Ja. Ja. Nou, want ik vind juist dat het niet echt heel, heel erg fanatiek wordt meegezongen. Zoals bij andere landen wel. Dat is ook als je met name de Italiaanse mannen. Als je dat ziet, dan krijg je kippenvel. Ja. Maar goed, we zien bij ons wel monden bewegen. Ja, dat wel, gelukkig. Ja. Die wedstrijd die jij nog zou willen herbeleven... dat was een wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Toen zat je in Oranje. Ja. En toen werd het 4-2 zo waar. Ja. Nou ja, ik wilde eigenlijk dat zei ik net, ik zag die vraag natuurlijk pas net. En heel eerlijk gezegd, de eerste wat me te binnen schoot... was de wedstrijd Feyenoord-AZ, mannen, in de Kuip. Ja, dat mag ook hoor, mag je ook kiezen. Ja, en dat AZ daar het landskampioenschap pakte. En dat was net één jaar nadat mijn vader is overleden. Ja, en dat moet je misschien heel even uitleggen, want hij had een band met AZ. Nou, behoorlijk, ja. Hij was samen... Kees Molenaar. Ja. Hij was samen met mijn oom was hij een van de oprichters en de eigenaren van AZ. Ja. En buiten dat, het was ons hele gezin dat ademde dan voetbal. En we leefden van de wedstrijd in het weekend. En die besprak ik dan met mijn vader. Ja, natuurlijk mijn broer, wie erbij zat, tot en met woensdag. En dan gingen we over voor de wedstrijd van het weekend daarna. Er was geen zaterdagmiddag dat we niet om 6 uur... naar de Duitse sportshow keken. Ik wist alles. ik wist de rechtsback van Schalke 04 en ik kon erover praten. En nu heb ik geen idee meer. Oh ja, ik wou net zeggen, ja, weet je nee, dat toch? Nee, dat zit nu anders in elkaar. Maar goed, nu in het kader van... Nee, ik bedoel, weet je nu die namen nog? Nee. Of wie toen de backs waren en ja? Zo. Nee, maar ik noem maar als voorbeeld. Ja. Ik wist gewoon alles. Je zat er helemaal in. Helemaal erin. Ja, en ik helemaal vond het gek zo leuk. Van voetbal. Ja, ik vond het zo leuk. Maar nu natuurlijk in het kader van het vrouwenvoetbal... dacht ik op het moment van antwoorden van nou ja... Zo van, we kunnen als Nederland wel van Amerika winnen. Want dat hebben we ooit een keer gedaan. En ik denk dat noem ik even. Ja, heel even nog dat AZ waar jij ja. Dus helemaal weg van was. Ja. Je voelde jezelf een soort mascotte op de tribune, begreep ik. Oh. Dat je er altijd was. Ja, ik was er altijd. Altijd. En ik ging altijd mee met mijn ouders. Mijn broer, mijn zus ging ook vaak mee. En ik heb nog een jonger broertje. Maar goed, die heeft er dan wat minder van meegemaakt. Maar... ja, ik was er altijd bij. Altijd. En ik vond ook, er was nooit een discussie dat ik niet zou gaan. Het ging ook altijd voor. Al waren er schoolfeestjes of iets. Nee, ik had eerst de wedstrijden van AZ. Mm-hmm. En daarna kwamen de andere dingen. Ja. Ja, bijzonder. Dat was gewoon de familiecultuur. Ja, dat was, ja, precies. Van jongs af aan was dus ook duidelijk dat jij wilde voetballen. Ja. En dat je het ook gewoon hartstikke goed kan. Ja. Ik had het over de archieven. Daar zijn wij eens even in gaan neuzen. Oh jee. ja. We hebben een fragment uit 1990 van Avro's Pauze TV. Ja, gaat er een lichtje branden? Nou. Nou, jij werd geïnterviewd. Je speelde al bij Oranje. Ja. En je bent niet zo angstig kijken. Nee. Komt niks raars hoor. Oh, okay. Je bent met Oranje in voorbereiding op het EK van 1991. Jullie spelen tegen allerlei jongensteams. Ja. Jij bent een jaar of 27. En dan vertelt over je eigen meisjesdromen die je had. Waar droom jij nou van als je over voetbal droomt? Nou, maar toen was ik nog heel klein, maar dat kan ik wel herinneren. Dat ik een keer bij Ajax op de tribune zat. Dat is natuurlijk het bekende verhaal dat iedereen wel eens gedroomd heeft. En dat er toen iemand geblesseerd raakte. Piet Keizer, die zit ook linksbuiten. En dat ik dan mocht invallen, moest iemand vanaf de tribune komen. En ik mocht invallen en het ging allemaal heel goed. En dan maakte een winnende goal. En goed, toen was ik nog wel klein. Is het niet een beetje raar om als nationaal team tegen jongens van 14, 15 jaar te spelen? Vind je dat geen gek idee? Nou, als je in de leeftijd denkt, wel misschien. Ja? Maar god, jongens van 15, dat zijn tegenwoordig beren. Het gaat om onder druk dan te presteren. Het is gewoon heel leuk om te doen, dus ik vraag me af welk Nederlands meisje of buitenlands meisje zich niet op wil geven bij een voetbalclub. En daar lekker een paar keer per week te trainen en gezellig elftal en zondag goede prestatie neerzetten. Oh ja. 1990. Jeetje. Toen al in het ambassadricewerk. Nou, hè? Wel. Ja. Ja. Je had iets te beslechten. Je wilde gewoon dat voetbal. En het vrouwenvoetbal vooral. Nou ja, dat is natuurlijk... Als je nagaat dat ik in die tijd, mijn leeftijd... moest je dus 16 zijn om überhaupt op voetbal te mogen. Ja, dat als is, meisje. Als meisje. Dat ja. is natuurlijk... Hè, ik voetbalde elke dag met jongetjes. En ook met mijn broer, 7 jaar ouder, met zijn vrienden. Daar heb ik het natuurlijk ook echt geleerd. Tegen die grote jongens elke dag voetballen. Maar ja, dan op een gegeven moment, zij gingen weg. Want iedereen ging naar training. En ik mocht niet, want je mocht gewoon niet op een club. Nee. En dat is eigenlijk heel raar. En als je dat ziet, hoeveel stappen er dan nu inmiddels zijn gemaakt. En er zijn er nog een heleboel te gaan, hoor. Maar dat je denkt van waar je komt. Ja, dat je dan dat je nu een WK hebt. Ik kan me ook nog herinneren dat toen was volgens mij 1996... was of ook een WK of Olympische Spelen met Amerika. En dan zag je een flits van die Rose Bowl met 96.000 mensen op tv. En dan was ik helemaal flabbergasted. Maar ik werd ook zenuwachtig. Ik wil dit zien. Maar ja, er was niet even Nederland 1 op tv en dat je de wedstrijd kon volgen. Maar dat ik echt zoiets had van, nou, dit lijkt wel helemaal echt. En later het WK in Duitsland, dat er een programma omheen gemaakt werd met gasten in een studio. En dat waren echt momenten dat ik wel dacht van... kijk, het gaat nu wel een beetje de vaste vormen aannemen. Ja, want nu zat het stadion vol. Ja. Ontroert je dat dan ook? Ja, dat heb ik soms, ja. Ja, dan denk ik echt ongelooflijk. Ik had dat ook met het EK 2017. Ja, toen we natuurlijk kampioen werden. Precies, maar toen was het eerste wedstrijd. Ik heb al die wedstrijden gezien toen. En toen werden we ook nog uitgenodigd door de KNVB, want toen kregen we alsnog onze haasje, zeg maar. En toen zat ik daar op de tribune en ik kijk eigenlijk om me heen en zo'n hele volle galgenwaard. Nou, ik moest echt ook een beetje in mijn arm knijpen van wat gebeurt hier in dat hele toernooi. En dan later, daar was ik ook bij de huldiging in dat Utrecht. Door de grachten met die boot, met een gekte aan mensen. En nou, ja, ongelooflijk. Want nu valt het enigszins tegen. Want ik bedoel, er zijn niet allerlei oranje straten. Nee, maar ja, dat. Maar weet je, dat is er gewoon alleen, dat moeten we accepteren. Dat is er gewoon alleen bij mannenvoetbal. En dat is gewoon een beetje een dingetje van die mensen. En die maken er leuke happening van. Maar met denk jij ooit komt dat ook bij de vrouwen? Stel dat we winnen. Nou ja, dan, het gaat natuurlijk dan wel steeds meer leven. Kijk, ten eerste is nu de tijdschema's zitten ons niet mee. Nee. Dus dat werkt tegen. En maar ja, als wij straks van Spanje zouden winnen. Ja. En je gaat door. Ja, natuurlijk gaat er dan steeds meer gebeuren. En ja, of er dan hele straten oranje kleuren. Ik bedoel, toen Krajicek Wimbledon won, heb ik ook geen vlag in een lantaarnpaal gezien. Dus het is een beetje een mannenvoetbalding. Ja. Je noemt Piet Keizer in dit fragment. Dat je zegt, nou ja, als hij uitvalt, dan kan ik wel invallen. Was hij jouw held? Nou, nee, helemaal niet specifiek. Maar hij stond gewoon op de plek waar jij wilde staan. Ja, er zeiden wel eens mensen, je bent net een Piet Keizer, weet je wel zo. Ja. En ja, dat heb ik blijkbaar gedroomd. En het grappige is dat, het stond zelfs op je Twitter-account, zag ik. Er is dat ene verhaal dat jouw talent werd opgemerkt door Rinus Michels, in de tijd trainer van Ajax. Die had jou zien spelen. Je was hartstikke jong. Ja. Maar die zag jou en die dacht zo. En die had dus laten vallen tegen een journalist of zo. De nieuwe Cruijff is een meisje. Ja. Staat bij je Twitter. Ja. Ja, dat is het mooiste compliment wat je ooit gekregen hebt. Ongelooflijk. Snap ik. Ja. Nou ja, dat. Sterker nog, hij heeft me niet. Ja, ik heb met hem gevoetbald. Hij heeft mij een soort training gegeven. Een uur lang met mij. Het was eigenlijk op een feestje. Ik was nog jong. Ja, 12 of zo? Ja, en ik moest netjes aangekleed. Dus ik had een moest van je vader? Ja, vader en moeder netjes. Maar ja, er waren allemaal voetbalmensen. En ja, dan word je toch zenuwachtig. En ze gaan je natuurlijk ook. Marleen, ligt hier geen bal. En toen kwam ik op een gegeven moment met gymschoenen onder mijn jurk. Nou, dat is nu hartstikke mode, dus ik was daar voorloper in. Maar toen was het heel bijzonder. Toen al een pionier, ja. Ja, ja. En toen heb ik met hem gevoetbald. En hij heeft me links, linkerbeen, rechterbeen, borst, hoofd, knie, alles met me gedaan. En daar had hij een opmerking over. Maar ik heb me dat toen helemaal nooit zo gerealiseerd. En echt jaren later bij Ajax, toen zat hij daar met zijn vrouw. En toen zei zijn vrouw, ze zegt, Wil heette ze. Ze zegt, kijk eens Rinus wie daar aankomt, daar komt jouw Cruijffie. En toen dacht ik, ja, dat is wel een heel mooi compliment geweest. Want ja, als je eigen vader dat zegt, of je broer, dan heeft dat natuurlijk een andere lading. Tuurlijk. Ja, dus ja, dat man. Was. Ja, dus dat, ja. Nou ja. Ja. Nou ja, en bovendien was er ook nog het verhaal dat jij bij de Tros Penalty Bokaal. Ja. Daar was je aanwezig. Ja. En nou, jouw vader natuurlijk dik in AZ en zo. Dus jullie zaten helemaal in zo'n voetbalwereldje. En die zei: laat Marlene ook nog even 3 penalties nemen. Ja. En ja, hoor. Ja. 3 keer scoren. Ja. Bij Pim Doesburg. Ja. Dat is knap. Ja, dat ja. Ik zou het nu niet meer durven als ik gevraagd werd. Nee, zou ik niet durven? Nee. Nee, want nu denk je van, stel je voor dat ik niet score. Of toen, ja, zou je dan het gevoel dat je afgaat of zo? Nou, het zou, je wil toch wel. Je moet nog een beetje dat imago houden. Van, anders denk ik, goh, wat triest. Ja, het was Cruijff. Ja, het was Cruijff. Nee, maar het was de finale. Je had dat was een Europees penalty toernooi. En dat ging dan een heel jaar door bij alle amateurclubs. En daar kwam dan de 5 beste uit. En die finale was bij AZ. En toen zei mijn vader 's ochtends, want ik wilde eigenlijk altijd met voetbalkleren naar AZ, maar ik moest netjes. En toen zei hij, nou Marleentje, vandaag mag je je trainingsbroek aan. Nou, ik had geen eens voetbalschoenen, dus ik had een paar gimpen. Hij zegt, je hoort in de auto wel waarom. En toen vertelde hij dat. Hij zegt, het is leuk als jij er ook een paar neemt. En dus ook helemaal geen zenuwen daarover. Nee. En ik was gewoon voor de grap. Maar het was wel leuk, want het was de volle. Was volgens mij voorwedstrijd of een voorgeschiedenis bij AZ-PSV. Dus het was helemaal uitverkocht. Kijk, en nu, als het nu zou gebeuren, dan is weet iedereen dat een meisje tegen een bal kan trappen, zeg maar. Maar toen was dat natuurlijk eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, nou ja, en het grappige was dat hij eigenlijk ook heel vooruitstrevend was met zijn eigen kind. Ja, nou ja, hij wist. Kijk, ik was helemaal niet zo'n dwingeland iemand dat ik per se moest voetballen. En mijn vader zat natuurlijk heel dicht bij de KNVB. Maar we hebben nooit zelf daar contact over gezocht. Van mag mijn dochter niet eerder of wat dan ook. Nee, want dat had je wel eens toch? Dat mensen dat dachten, dat je een beetje voorgetrokken werd. Ja, nou, dat weet ik niet. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Ik ben een jaar eerder op voetbal gegaan. Omdat de voetbalclub dat zelf regelde voor mij. Maar dat is nooit. Ik weet niet meer waar we het over. Dat ik voorgetrokken werd. Ja, precies. Ja, nee. Nou ja, en dat hij een voorloper was. Ja, dat was hij natuurlijk wel enorm. En hij was een enorme visionair. Maar dit was gewoon een acceptatie. Want ja, ik ben ook wel eens van het veld gehaald. Omdat ik de finale niet mee mocht doen met schoolvoetbal. Ja. En dan, ik was een meisje. Ja, oké. Okay, ja, ik was een meisje. Ja. Ja, dat was ik inderdaad. We hebben een fragment gevonden van jouw vader. Oh, nou. Ja, hij is natuurlijk jong gestorven. Ja, heel veel te jong. Nou, ik hoop het. Ja, weet hoe we? Jawel. Oké, okay. Heel graag. Want we hadden net een fragmentje. En dit is een fragment uit 77. Ja. Dus dat is nog langer geleden. Het is een tv-fragment. We laten natuurlijk de audio horen. Hij wordt geïnterviewd door een aantal kinderen. Oh ja. In het ICON-programma van onze speciale verslaggevers. Bent u komt u nou van een rijke familie af? Of heeft u het gewoon zover gekregen alleen dus? Nou, ik kom uit een arbeidersfamilie. Waar is uw geboortehuis nou? Dat ga ik jullie nu aanwijzen. Dit is één rij huizen en hetzelfde. En daar ben ik geboren. Ik was de laatste van 10 kinderen. En hier woonden we dus met 10 kinderen en vader en moeder. Toen ik 19 jaar oud was, kwam mijn broer bij me. En die zegt, zullen we samen beginnen in de elektrische artikelen? En toen zijn we zo samen zijn we de zaken op gaan bouwen. Kwam u ook nog aan hobby's toe en wat waren die hobby's? Nou, mijn grote hobby was voetballen. En we deden ook wel eens wat andere sporten en zo, maar de hoofdzaak was altijd voetballen. Verdient u er nou nog aan het voetballen of verliest u er alleen maar geld aan? Ja, het voetballen kost voor ons alleen maar geld. En als het u alleen maar geld kost, waarom doet u het dan? Nou, wij hebben zoveel op met de sport. En we hadden het erg zonde gevonden als het voetbal, topvoetbal hier uit Noord-Holland was verdwenen. Dus toen hebben we gezegd, nou, laat het ons dan maar een percent kosten, dat het in ieder geval blijft. Ja, hoe is dat om je vader terug te horen? Nou ja, heel toevallig was er een soortgelijk fragment ook op de tv een paar maanden geleden, met andere tijden geloof ik. Dus toen kreeg ik gelijk allerlei WhatsApps en dingetjes doorgestuurd. En ja, dat is wel. Ik vind wel dat zijn stem altijd anders overkomt dan dat wij hem in gedachten hebben. Namelijk, wat dan? Nou, ander klank. Ja. Maar het is natuurlijk hartstikke. En ik kan me dit nog heel goed herinneren. Want dit is, als dat 77 is, is dat 2 jaar voor zijn overlijden. En hij was al niet helemaal meer zo fit. Maar hij had dit toegezegd aan de ICON. En ook omdat dat met kindertjes was, wilde hij dat niet afzeggen. Maar dat was best een hele zware dag. Want ze gingen voor dag en dauw weg. En de hele dag met die kinderen op stap. En 's avonds weer thuis. En mijn moeder, die had gekookt voor die hele ploeg. Dus iedereen nog samen eten. Ja, het was wel bijzonder. Ja, hij is uiteindelijk gestorven aan leukemie 2 jaar later. Jij was hartstikke jong. Ja, ik was 15, 16. Ja. Heb jij met hem ooit gehad over een vrouwencompetitie? Nee. We hadden het wel over mannencompetities natuurlijk. Hij bedacht van alles al. De Champions League, zeg maar, had hij al. Oh ja? Ja, en met allerlei dingen. En, want het was leuk, want ik sprak uiteraard voor zijn overlijden, maar Johan Cruijff bij de Foundation toen. En die kwam eigenlijk nog op mij af, vond ik ook een hele eer. En toen zei hij van, jee, wat leuk om je te zien. En toen ging hij het eigenlijk tegen iemand anders vertellen die ernaast stond. Carol Taten. Van ja, haar vader, als die er niet was geweest. En die heeft zoveel betekend voor het voetbal. En ze hadden ook goed contact samen. En het leuke is eigenlijk, dat weten helemaal niet veel mensen. Maar dat mijn vader zelfs met Johan besproken had dat hij bij AZ zou komen voetballen. Oh. En het leuke is dan nog dat hij ook nog. Hij kreeg dan ook een baan bij Vastora. Ja, kan je nagaan. Maar ja, hun bedrijf had, is dat, hè? Ja, maar ze hadden wel, hij had wel gezegd van, nou ja, maar goed, komt er iets anders natuurlijk tussen, dan begrijp ik dat ook wel. Nou ja, toen kwam Barça. Ja. Dus dat ging feestje. Toen kwam hij toch voor Barça. Ja, maar goed, echt ook nog in toen mijn vader in Amerika is hij overleden. Toen heeft hij ook nog contact gehad met Johan. En we hebben nog een brief van hem. En dus lief. Die hadden echt waardering voor elkaar. Ja. Want die Eredivisie die er uiteindelijk kwam. We gaan even weer terug in de tijd. In 1990, in datzelfde item van Avro's Pauze TV, wordt KVB-bestuurslid Joop Jansen gevraagd, 1990 dus, naar de kansen dat er ooit een betaald voetbalcompetitie komt voor vrouwen. En dit antwoordt hij dan. Betaald voetbal voor vrouwen, dat zie ik in Nederland niet komen. Helemaal niet komen? Waarom niet? Punt 1, de financiële middelen die daarvan nodig zijn. En punt 2, dan moet je kwaliteit zodanig zijn, met het damesvoetbal ook, met een topcompetitie die je moet hebben dan. En omringende landen die hetzelfde doen. En dat zie ik niet komen. Nou, dat was 1990 nog. Geen visionair? Nee, geen visionair. Nee. Maar goed, er is natuurlijk nog heel veel te doen, hè, als het gaat om vrouwenvoetbal. Ik bedoel, er was tijdens dit WK bijvoorbeeld, ik heb met verbazing gekeken, een oefenveld waar de Nederlandse vrouwen op moesten spelen, waar uiteindelijk steentjes en glas lag. Ja. En waarvan je ziet dat ze met z'n allen dat weg aan het halen zijn. Ja. Heb je dat meegekregen? Ja, dat heb ik zeker meegekregen. Wat dacht jij toen? Nou ja, heel ongelukkig, dacht ik. Ja. Het is niet handig. Maar ja, goed, dat juist gebeurt dat dan nu en komt dat ook in het nieuws. Vind je dat niet typerend? Want daarom vraag ik het eigenlijk. Nee. Zo wil ik het eigenlijk niet zien. Jij denkt dat dit mogelijk zou zijn geweest bij een mannen-WK? Dit was volgens mij nog in Nederland met dat glas en zo. En dat die harde schijf, die cricket-schijf, dat was... Die lag daar, hè? Dat vind ik, dat was denk ik niet mogelijk geweest. Een steentje op het gras. Steentjes en glas. Oké, je wil het niet groter maken. Nee, dan ik wil het niet groter maken. Nee. Want uiteindelijk komt die competitie er. Ja. En word jij in 2007 benaderd door AZ. Ja. Om uiteindelijk daar manager vrouwenvoetbal te worden. Nou, dat is een grote wens van jou. En die gaat in vervulling. Een pijnpunt is wel dat slechts 6 clubs meedoen in de competitie. En dat de grote clubs niet thuisgeven. Een interview met jou uit Langs de Lijn toen. Marleen Molenaar is bij AZ de drijvende kracht achter het Eredivisie-avontuur. En zij begrijpt niet waarom de andere topclubs, zoals Ajax, Feyenoord en PSV, nog niet meedoen. Ja, onbegrijpelijk van de andere kandidaten. Ik zou zeggen een gemiste kans. Maar wij doen het en we staan er 100% achter. En we denken dat het ook heel goed voor AZ is. Waarom? Nou, omdat AZ is er voor iedereen. Voor de mannen, voor de kinderen en ook voor de vrouwen. Is het feit dat jij zelf gevoetbald hebt, international bent geweest, heeft dat ook daaraan meegeholpen? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Want omdat ik de laatste tijd weer vaak bij AZ kom, werd het eigenlijk een beetje vanzelfsprekend dat ik het zou gaan doen. Maar de eerste gesprekken waren al geweest. En door Vera, Pauw, die heeft alle clubs bezocht. En daar zijn ze eigenlijk heel erg enthousiast voor geraakt. Gaat AZ dit aanpakken zoals men het mannenvoetbal aanpakt? Nou, ik denk dat het wel serieus aangepakt gaat worden, ja. Waarom wordt het een succes? Nou, omdat ik denk dat vrouwen, ik weet het, gewoon heel goed kunnen voetballen. En zolang de mensen het los kunnen koppelen van het herenvoetbal, of het mannenvoetbal, dan ik denk dat het erg leuk is om te zien. Want ook wij kunnen veel met een bal. Ja, je wist waar je het over had. Je had echt een missie. Ja, dat hoor je, hè? Ja, nou ja, maar het frappante is, deze vragen krijg ik nu nog steeds. Ja. Het is nog steeds het vergelijk met de mannen. En, stoort je dat? Nou, nee, niks stoort me. Ik bedoel, iedereen moet maar doen wat ze willen. En ja, het is gewoon anders. Je kan je niet meten met een man. Want die zijn gewoon veel krachtiger en sterker. Maar ik weet uit mijn tijd dat wij dan ook tegen de jongens voetbalden. Nou ja, dan verloor je misschien met 2-0. Maar dat was dan een kopbal uit een corner of een dieptebal. Je werd nooit echt weggespeeld. En op een gegeven moment heb ik ook in de zaal nog gespeeld op hoog niveau. En als je dan tegen de mannen speelt, dan is dat krachtverschil ineens veel minder. Het gaat natuurlijk ook om je handelingssnelheid en... Maar ja, dat eeuwige vergelijk. Nou ja, en die betaling waar nu veel om te doen is. Dat het gelijkgesteld moet worden. Of tenminste. Ja. Dat vind jij niet? Nou ja, dat vind ja. Kijk, ik vind nu dat het voetbal is in opkomst. En we moeten ja, zorgen dat we het ook goed kunnen vermarkten. Nou, dat is nu met zo'n WK, denk ik echt dat de sponsoren nu eens een keer moeten gaan opstaan. En daar echt vol in moeten gaan duiken. Ook om het een goede kans te geven. En ook om over 4 jaar er nog weer beter voor te staan. En dan met name ook richting de Eredivisie vrouwen. Want die kunnen ook wel een goede impuls gebruiken. Ja. Want kijk, daar komen natuurlijk toch de spelers vandaan. Uiteindelijk beginnen ze daar allemaal. En dus ja, ja. Even terug naar het begin. Want jij bent dat van de grond op gaan bouwen daar bij AZ. Ja. Waar begin je dan? Ik bedoel, er is geen veld. Er is helemaal niks, denk ik. Nee, dat was ook best een ding. Ja. Want Vera Pauw samen met Priscilla Janssens, die hebben het echt er zeg maar doorheen gedrukt bij de clubs. En dat is ook fantastisch goed geweest. Want als dat niet was gebeurd, dan had ik maar moeten zien of het daarna wel was gebeurd. Het moest gewoon geforceerd worden. En daarom noem ik ook in dat interview van zojuist dat ik het jammer vind dat dan de drie topclubs, zeg maar, op papier hun nek niet uit hebben gestoken. Ja, toen. Want kijk, ook voor AZ was het iets heel onbekends. En die wisten ook niet precies waar aan ze begonnen, maar die deden het wel. Dus dat vond ik wel jammer. Dus later natuurlijk is het goed gekomen. Maar ja. Wat? Nou, ik zei, waar begin je dan? Waar begin je dan? Ja, nou ja, je begint. Ja. Ik weet nog wel het laatste gesprek. Ik zou nog één gesprek hebben met Scheringa en met Meebank. Ja, en met Marcel Brands. Ja, precies. En toen waren ze een beetje. Want ik zei, ik moet er even over nadenken. En toen dachten ze dat ik terugkwam met een vraag van. Weet ik veel, dat ik een Porsche 911 wilde of zo. Maar mijn opmerking was onder andere, ik had 3 punten. Maar ik wil wel, we moeten goed voor de dag komen. En alsjeblieft niet in een shirt wat nog ergens ligt. Maar wel even een vrouwenmodel. En dat hebben ze toen ook echt gedaan. Ze hebben shirts gemaakt in Italië. En terecht. En dat omdat je eigenlijk gelijk goed presenteert. Ja. Even terug naar het WK vrouwen. Want net is duidelijk geworden dat Zweden door is. Ja, ik zit al steeds achterom te kijken. Ja, penalties waren er. Dat was volgens mij onwaarschijnlijk spannend. Ja. Maar ze zijn door. Amerika niet. Ook alweer een verrassing. Ja, nou ja, het zat er voor Amerika. Die zaten gewoon niet zo in hun doen zoals we gewend zijn. Ja. Maar goed, ik zit dan heb contact met de familie over daar. En mijn schoonzus is natuurlijk Amerikaanse. Maar die zeiden ook, ze worden veel te hard aangepakt. Want een veel te groot verwachtingspatroon. Want ze hebben 12 nieuwe speelsters vergeleken bij het vorige WK. En wacht maar over 4 jaar. Maar goed, het is meer ook een beetje hoe ze zich profileren met de reclamecampagnes. Van wie kan ons wat maken? En oh, wil je van Amerika winnen? Kom maar op. Maar ja, goed, dat is waarschijnlijk een geschreven script. Wat ze dan maar moeten doen. Maar goed, daar zou je misschien iets voorzichtiger in kunnen zijn. Alhoewel het ook wel een beetje bij Amerika hoort natuurlijk. Leeft het daar heel erg? Heel erg weet ik ook niet. Het leeft. Mijn broer die woont in San Diego. En die was nog even de vraag of hij het wel gewoon op een Amerikaanse zender kon zien. Nou. Omdat er wat aan de hand was. Maar kijk, in Amerika gaat het daar wel echt mega leven als ze het goed doen. Ja, nou, niet meer dus, want ze liggen eruit. Jij ging aan de slag bij AZ. We gaan even terug in Nederland. Ja. Ik zei, waar begin je dan? Ik bedoel, geen trainer, geen shirts. Ja, nee, ja. Geen velden, et cetera. Geen spelers. Geen spelers, nee, precies. En jij was daar verantwoordelijk voor. Ja. Dus jij hebt uiteindelijk gezegd, ik ga in gesprek en zeg tegen de heren van DSB, de sponsor, we willen wel een beetje behoorlijk eruit zien, dus ik wil goede shirts. Ah ja, onder andere. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Wat herinner je van die tijd? Nou ja, ik herinner me dat ik hoorde net ook dan, het waren maar 6 teams. Maar goed, dat was op dat moment ook eigenlijk prima. Want dat betekent dat je met 120 beste spelers van Nederland aan de slag gaat. Mm-hmm. Die de hele week met elkaar trainen en wedstrijden spelen. Dus waar dat niveau omhoog gaat. Dus dat was eigenlijk wel prima. En waar begin je aan? Het was eigenlijk een beetje roeien met de riemen die je had. Je ging niet in het stadion spelen, dus je speelde op het jeugdcomplex van AZ. Wat er niet zo uitzag. Nou, dat was eigenlijk niet eens echt. Dat hadden we niet. Het was gewoon bij een voetbalclub. Nu staat dat er natuurlijk heel anders voor met hun grote complex in Zaandam. En daar speelde je op een veld. En we hebben wel met de selectie, dat was ook vanuit de KNVB, wel werd dat geregeld, ondersteund. Werden er wedstrijden gespeeld waar je dan uit kon selecteren. Ik kan me nog wel herinneren dat ik toen de echte AZ-scouts ook heb aangesproken. Ik zei van, kom op, van die ken ik natuurlijk van vroeger. Ja. Hugo Overkamp, oudspelers. Die de mannen scouten. Precies. Ik zeg, kom op. Ik zeg, ook langs de lijn. Ik zeg, en nou ja, dat. En toen hebben we daarna met z'n allen gezeten. En dan zie je, dan komen gewoon allemaal dezelfde namen naar voren. En zo is dat team geformeerd. Ja. En we hadden trainer Ed Engelkes, die ook op dat moment bij de KNVB werkte. En die werd dan gedetacheerd voor 20 uur. Dus dat, dat was eigenlijk de opstart. Ja. Nou ja, en uiteindelijk wordt het heel succesvol. Want de AZ wordt landskampioen. Leefden de mannelijke supporters mee toen? Nou, dat was wat lastig. Want het was natuurlijk allemaal nieuw. En ja, we speelden toen op het lood. Dat was ook niet de meest leuke plek om zeg maar van, nou, we gaan gezellig een avondje naar het lood, zeg maar. Ik weet niet eens wat dat is. Nee, dat is het, zo heet dat, het sportcomplex daarachter. En maar er was wel een groep vaste supporters die het ondersteunen. De mannen. Een mannelijke groep supporters. Mannelijke, ja, er zaten ook wel vrouwen tussen, maar echt wel echt de AZ-fans. Maar goed, later zijn we ook gaan spelen in het Telstarstadion. En omdat daar ging jong AZ ook spelen. Maar goed, het zijn ook allemaal opstartsituaties. Want hoe kan je daar een fanbase creëren? Want eigenlijk een AZ-supporter gaat niet vrijwillig naar het Telstarstadion. Nee. En een Telstar-supporter gaat er niet zitten omdat AZ er speelt. Nee. Dus dat waren echt wel jaren die je nodig had om... Maar maak je dan bizarre dingen mee? Dat je nu denkt, ja, hoe is het mogelijk? Ja. Maar ook leuke dingen. Ik weet ook dat we onze kampioenswedstrijd speelden wel in het stadion tegen Heerenveen. Dat was de eerste titel, want we haalden er 3 op rij. En dat was gelijk met een Champions League wedstrijd die avond. En Marcel Brands moest er natuurlijk zijn. Ik weet niet of hij er zin in heeft gehad, maar in Schieriga. Want ja, ze wilden natuurlijk ook wel dat eigenlijk het mannenvoetbal zien. En ik weet nog heel goed dat Marcel tegen mij zei... Jeetje, ik heb voor het eerst van mijn leven stond ik in de file op mijn eigen parkeerterrein. En ik stond met Schieriga langs de lijn bij de warming-up. En toen zei hij, en we keken eigenlijk naar de overkant... leuk, naar de Molenaartribune heet hij... En dat was eigenlijk afgezet met linten aan de zijkant. Of in het midden. Dus ze hadden eigenlijk verwacht dat, nou, dat alleen dat middenstukje komt vol. En terwijl we daar staan te praten, zei hij zoiets... zo van, ach, wat schattig, jij, een andere bewoording. Maar zo van, kijk, die lintjes worden verlegd. En ze werden maar steeds verder. Uiteindelijk zat er geloof ik 8000 man. Dus toen was het wel van, hey, andere omstandigheden. Goh, in het stadion, het leeft. Komen misschien ook wel mensen op af die nog nooit in het stadion zijn geweest. Maar je ziet ook dat de sfeer rondom de wedstrijden... dus dat het er professioneel uitziet... dat ook wat uitstraalt op je bezoekers. Ja. Want de Ajax vrouwen die hebben vorig jaar in de arena gespeeld. Er waren bijna 35.000 man. Ja, die komen ook niet naar de toekomst als ze daar spelen. Dus het is ook gewoon een hele beleving. Ja. En, en dat zou mooi zijn als we daar natuurlijk naartoe gaan. Want ik ben ook voorstander van juist wedstrijden in het stadion spelen. En dan niet dat dan de kijker thuis denkt van jeetje, wat zitten er weinig mensen. Want nee, we weten allemaal, de camera is vanaf de hoofdtribune. Dus die zit sowieso vol. Maar... ik denk dan juist van, hey, die club die pakt het heel professioneel. Ja, precies, het trekt extra bezoekers. Zoals zo'n Fortuna dat doet, ja. Over Ajax gesproken, want na AZ ga jij naar Ajax. Daar word je ook manager vrouwenvoetbal. In die tijd vertel je, volgens Merel van Drongen... Ja? Want die speelde toen bij Ajax. En nu trouwens voor het Nederlands elftal. Dat jij graag vertelde over dat ene mooie doelpunt dat je ooit maakte. Nou, daar hadden we het net over. Ik denk het ook. Dat dacht ik al. Daarom dacht ik eraan. Een fragment uit Helden TV. Marleen is natuurlijk een oud oranje leeuw in. Heel oud, dat wel. Heel, maar het valt echt mee. Dat kunnen we allemaal helemaal niet. Maar ze kan nooit ophouden over die ene corner die ze met links erin draaide, Marleen. Nou, nog niet eens over gehad. Nee, maar dat is toch wel dat is toch even een dingetje. Ik ga je voorstellen. Nee, maar dat, die zat er mooi in. En daar is het nog over. 1 keer per dag. Ja. Neem me even mee naar dat moment. Wat voor goal was dat dan? Nou ja, dat was toevallig kwam dat dus naar boven. Ja. Het was een oefenwedstrijd in Nederland tegen Amerika. En dat werd een beetje gehyped, omdat ik heb zelf een jaar in Amerika gespeeld. Dus ik speelde tegen spelers die wat mijn teammates waren geweest. Dus dat was nogal een beetje een bombardie rondom die wedstrijd. Het was best heel leuk. En en wij wonnen dat, vonden dat toen... Ja, helemaal niet zo bijzonder dan dat eigenlijk nu is misschien. Maar nu niet meer, dit. Maar, en Merel is ook linksbenig. En ik zei ook wel eens tegen haar van dat ze bij het Nederlands elftal speelde. Ik zeg, waarom open je niet eens met links naar rechts buiten? Ja, nee, ik heb restricties en dat kan niet. En nou ja, en dan kwam dat goal. Ik zei, nou ja, ik deed het ook. Ik zeg, ik schoot hem er in één keer in. Nou ja, zo. Ja, zo kwam hij langs. Zo kwam hij langs, ja. Je hebt 5 jaar gezeten daar. Ja. Uiteindelijk werd je contract niet verlengd. Want volgens Ajax was het tijd voor een frisse wind, een nieuw gezicht. Paste jij niet meer in hun toekomstplannen? Wat was er aan de hand? Nou ja, dan moeten we een nieuwe andere uitzending voor beleggen. Zo'n lang verhaal? Nou ja, nee. Kijk, uiteindelijk heb ik zelf gezegd dat ik er mee stopte. Alleen, het hele tijdsbestek is gewoon heel raar in de media gekomen. Want ik heb dat zeg maar al in juni gezegd. En uiteindelijk ging ik pas in november weg. En waarom wilde je weg? Nou, omdat... wilde weg. Ik voelde een beetje wat er op de achtergrond, wat er bezig was. Dat Daphne Koster interesse zou hebben om dat te gaan doen. Wat ik overigens een fantastisch goed idee vond. Want ik heb altijd tegen haar gezegd, jij gaat nooit weg. Nee, ook speelster en, geweest. Ja, speelster. En dat een topper natuurlijk. En dus daar lag het niet aan. Maar dat voelde ik voelde dat een beetje op de achtergrond. En ik dacht ook, nou ja, we waren kampioen geworden. We hadden het dubbel gepakt. En met dat in het oog. Maar daar waren ze niet helemaal open over. En toen heb ik dat gewoon aangegeven in een... aan Overmars. Het was, inmiddels was er zomerstop. En toen heb ik een mailtje gestuurd en gezegd zo en zo. Maar goed, daar kwamen ze eigenlijk niet direct op terug. En terwijl ik eigenlijk met mijn gevoel had van... nou ja, het is nu klaar dan per 1 juli. Ja, en, want en, jullie willen met Daphne in zee. Ja, dat hele gevoel had ik. Maar dat kwam maar niet. En er kwam toen inmiddels die andere directeur, Rutger Ares, die inmiddels ook weer weg is. En... Maar ik had zo dat verantwoordelijkheidsgevoel dat ik dacht, ja, ik moet nog wel de vrouwen door de hele zomer heen halen. Dus ik heb dat hele team nog geformeerd, samen inmiddels met de nieuwe trainer. Mm-hmm. Wat de assistententrainer was, Benno Nieuwom. En hebben wij met de technische staf dat team geformeerd. Dus het voelde ook nog helemaal als mijn elftal, wat ook eigenlijk dat jaar weer de dubbel pakte. Maar goed, uiteindelijk heb je eigenlijk de eer aan jezelf gehouden. Ja. En Mark Overmars, die naam kwam al langs, want die was toen directeur. Die is natuurlijk recentelijk in het nieuws gekomen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hè? Onder andere opsturen van dickpics, vrouwelijke werknemers. Voelde zich onveilig. Ja. Hoe herinner jij je hem? Nou, ja, ik kan me daar... Mark is een heel... eigenlijk een beetje in zichzelf rustig, ingetogen persoon. Helemaal niet op de voorgrond... Nooit iets gemerkt in die richting voor jezelf? Nee. Hij kwam regelmatig naar de... Wij zaten aan de overkant van het complex. En hij heeft zich echt hard gemaakt dat wij daar een hele nieuwe... eigen honk kregen, zeg maar. Helemaal nieuw opgebouwd met alles erop en eraan. Voor dat moment was dat dan heel mooi. Het is nu inmiddels natuurlijk nog weer mooier en uitgebreider. En hij kwam gewoon af en toe kijken daar bij de overkant. En wij vonden dat eigenlijk hartstikke leuk. Ja, ik was daar ook niet elke dag. Dus ik weet dat niet. Maar als hij daar kwam, ja, vonden we nou leuk. Hij toont interesse en hij is er. En ja, dat op bepaalde manieren dan uit de hand is gelopen, daar heb ik nooit idee van gehad. Nee, nooit iets over gehoord ook. Nee. Goede herinneringen aan, wat dat betreft. Ik heb, aan Overmars vond ik echt een strijder voor de vrouwen. Nou, aanstaande donderdagnacht, 2:30, gaat je wekker. Ja. Gaan we, zeg ik dan maar even. Heel goed. De Leeuwinnen spelen. Ja. Tegen? Spanje. Ja. Gaan we winnen? Nou, ik hoor heel veel negatieve dingen, dat het ons eindstation zou zijn. Maar ik denk, wij hebben het nu met de wedstrijden eigenlijk beter gedaan dan Spanje. Die hebben nog verloren van Japan.